Abraham Ismail, kommer ni ihåg honom? Han som försvann, var det förra året eller förra? Han fes och försvann, som man säger. Jag kollade på dem och då tyckte jag då att Magnus var en pung givetvis, men jag kände lite och såg, jag vet inte varför riktigt, jag hade fått tag på biljetter och sådär. Och jag måste säga att han är en väldigt proffsig komiker på det sättet att han levererar sitt material på ett väldigt proffsigt sätt. Bra timing och sådär. Och det gör att man kan göra saker som inte är speciellt roliga. Det är min synd, förstår ni, om Magnus Betnér. Jag läste på bland annat Dagbladet om att han haft det tufft på sistone. Han får så mycket hat och hot nämligen på sociala medier. Och det verkar ha knäckt honom helt enkelt. Kanske inte är så konstigt. Vi kan lyssna här på ett klipp från 7 september 2018, precis innan valet. Tja, varit ute och sprungit lite i de halländska skogarna. Tänkte inte göra något klipp om det här valet, men nu blir det ett i alla fall. Det är, alltså om du tycker att det är invandringen som är problemet, så kan du i alla fall rösta på något av de partierna som har den politik nu som SD sa för några år sedan att de ville ha. Alltså sossarna har ju stängt gränsen, Moderaterna har stängt gränsen, KD hade ju aldrig öppnat gränsen från början om de hade fått bestämma. Det går att rösta på någon av dem om man tror att det är invandring som är Sveriges problem. Om det är invandrarnas fel att allt från att tågen kommer för sent till att posten inte kommer och det bränns bilar och cyklar stjäls. Rösta på sossarna bara. Eller rösta på Moderaterna. Eller rösta på KD. Rösta på L för all del. De kommer nog släppa in lite invandrare i och för sig. Så skit. Change the story.

Vi sänder från sydöstra Dalarna och Långshyttan. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Not to be beaten at you. Superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left-hand side, and it's as simple as that. And once you're ready, sign up for one of our premium packages. Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett, noll och nu programstart. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Klockan är nu 16.00. Vi kicks on what's gonna be done to you. Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Nu sänder vi nyheter på engelska. Nu sänder vi nyheter på engelska. From CBC News, it's the world this hour. I'm Joe Cummings. CBC News has uncovered some disturbing statistics from the world of Canadian amateur sport. Over the past two decades, 222 coaches across the country have been convicted of a sexual offense. And those cases involved more than 600 children under the age of 18. Here's Jamie Strachan. In the 1980s, beginning when he was 12, Brian Jessup was sexually abused by his figure skating coach in Toronto. He waited more than two decades before going to police. The coach was charged and convicted. What could have helped me back then was just somebody to ask some questions. Jessup says back then sexual abuse wasn't a topic ever discussed at his local club. Today, the issue is front and center. At the federal level, new rules are being created, but experts are concerned whether they'll translate into uniform policies at local clubs and organizations. That's where CBC's investigation found more than 600 victims like Jessup over the last two decades. Jamie Strachan, CBC News, Toronto. Prime Minister Trudeau is starting his week in Vancouver, while back in Ottawa, his government continues to be shaken by the ongoing SNC-Lavalin controversy. Here's Janice McGregor. People still want answers to the same fundamental question that's been there from the start in this. Exactly what the Prime Minister's office said to former Justice Minister Jody Wilson-Raybould. Did it put undue pressure on her to help SNC-Lavalin? Or were these simply the kind of debates you'd expect the government to have in a high-profile case like this? Wilson-Raybould says she can't clear the air because she's bound by solicitor-client privilege, meaning her advice as the former Attorney General is confidential. But in an open letter to Trudeau yesterday, Conservative leader Andrew Scheer called on the Prime Minister to free her and his staff to speak in more detail. If you do not meet this obligation, Canadians can only conclude that there's something you wish to keep hidden, Scheer's letter said. And the Conservatives are looking into legal avenues. Janice McGregor, CBC News, Ottawa. Meanwhile, Prime Minister Trudeau says the country has lost, quote, a truly great Canadian. Former Cabinet Minister Michael Wilson has died. Wilson served in both the Joe Clark and Brian Mulroney governments, and as finance minister, helped negotiate the North American Free Trade Agreement. He later served as Canada's ambassador to the United States. Michael Wilson was 81. As the government of Venezuela continues to block emergency foreign aid from entering the country, the opposition in the country is again organizing another mass day of protest. Evan Dyer has the latest now from Caracas. At first glance, this market might suggest all is well in the Venezuelan economy. A kilo of pork chops goes for $8. Pero no es la realidad. A retired military officer buying groceries says, "Don't be fooled. This is not the Venezuelan reality. In fact, that $8 kilo of pork represents the entire monthly wage of a typical Venezuelan public servant. This crisis has nothing to do with any economic war against Venezuela, as the government claims, says the officer, and everything to do with mismanagement. An older woman is leaving the market in tears, saying the prices are too high. I come here to shop with 300, 400 bolivars, and they say, no, no, no. So how am I going to live in the situation we're in? Despite frantic spending of the country's last reserves, Venezuela is grinding to a halt. And that reality is what will drive people onto the streets tomorrow. Evan Dyer, CBC News, Caracas. For those in the music business, it was the biggest night of the year. It's a hard road, a road that seems to have no end. Well, I'm so pleased, yeah, it's so much easier to travel along with you, my friend. Well, it's a long way, but the right way. Well, we gotta keep on track. Yeah, it's a long way, but the right way. Just like he said, no turning back. You gotta keep on, gotta keep on, gotta keep on, gotta keep on traveling. Gotta keep on, we sing the same song. Gotta keep on, though they're paved with pain, I know. 100 highways, and he who dies prays for salvation of our kin. Oh, many crossroads and many last roads. Dead ends don't mean we can't win. Just keep on running and keep on gunning. You gotta aim up for the top. Keep on running and keep on gunning. Make sure the wheel it never stops. You gotta keep on, gotta keep on. You gotta keep on, gotta keep on traveling along this road. You gotta keep on. Pride and honor, a new tomorrow, sacrifice all for this fight. Well, truth and valor, bring down the hammer, Look at the green fields, look at the blue sky. Don't you stop to wonder why. Look at the green fields, look at the blue sky. What a wonderful day to die. You gotta keep on, gotta keep on. We gotta keep on, gotta keep on traveling along this road. We gotta keep on, gotta keep on singing the same song. Gotta keep on, though they paint with paint not gold. About some folks who love this country, who all began to dream the same dream. And when the morning came, there arose across this nation people thinking one and the same. And they awoke to find their freedoms and all their liberties had gradually been taken away. And when they realized the danger to their posterity, I heard those patriotic people say, we want this country back. We ain't just joking, Jack. We want our liberty and our dignity and our freedoms and our rights restored. We want this country back. When the stars and stripes forever symbolize your glorious name, America. But now it's all been changed, and when we gaze upon the glory, it's hard to fight that feelings of shame. We're fed up with lying politicians and greedy corporations who have sold us out time and again. And we're sick and tired of sending our soldiers off to wars that we were never meant to win. We want this country back. We ain't just joking, Jack. We want our liberty and our dignity and our freedoms and our rights restored. We want this country back. She's been driven way out. Right, and our victory's on the way, and we won't give up the fight till we hear 200 million say, we want this country back. We ain't just joking, Jack. We want our liberty and our dignity and our freedoms and our rights restored. We want this country back, and we ain't taking any more fight. Madder than hell now, and we ain't gonna take it anymore. No, take it anymore. That's right, we're not gonna take it anymore. We said we're not gonna take it anymore. That's right, we're not gonna take it sky, to the light again. av bäst i Borgård flest. Hon gillas icke lika som drängs i Dunstad eld. Det är kluvna tom och tala ordar ditt om rätt. Den sanning som där uppas av är ännu ingen sätt. Så bärna vi här ordet, det fria årets lag. Betrakta det i tiden, skåda hycklarnas parad. Så bärna vi här ordet, trots lömska och påslag. Betrakta det i tiden, skåda hycklarnas parad. Några är att skämfa, annars blott skall hållas rent. Fast skrivs av lagen lika, gälla alla och en var. Bland sjukhjäls journalister, rakt som sol. Det är en stor ära för mig att få presentera ett kulturellt inslag i vårt musikliv. För här kommer nämligen två äkta spelmän ifrån Dalarna. Nej men, se, inte Hans Olof, Elsas grabben från Stora Tuna. Jo du, hörde jag fundra först, men nu ser jag ju att det är Selmas pojken från Hammerbacken. God dag på dig, Karl-Erik Albert. Ja, god dagen själv, Hans Olof. Det var roligt att rocka på en riktig mas i stan. Ja, riktig är man full. Så har hon rätt allt. Hon, Busk Barbro Svensson, hon säger att vi var äkta. Ja, inte vi som dalahästarna som vi tillverkade i Japan inte. Nej, nej. Hörde jag ser att du har hjulet på maskin med det. Jo, mensan du. Och jag ser att du har med dig blåsröret. Jo. Men jag tycker du ser lite blek och ämlig ut, Hans Olof. Ja, här sitter i sin midsommen. Ja, så blev det sent. Nej, men man ska ju vara sån där pittoresk färgklick för turisterna. Du vet, så på midsommarafton flängde jag runt och var pittoresk på 60 festplatser. Jag får ju spela så knätofsarna kruller sig. Ja, här känner på, här gör det. Men hörru, nog är väl våran kulturmusik bra mycket bättre än det moderna. Nu ska det bara vara sån där sjå. Ja, vad sa du? Ja, trios med show, du vet. Hör du, inte skräp det spelman som måste ta två till hjälp. Inte det, Karl-Erik Albert? Jag håller med dig, Hans Olof. Och det finns till och med en del spelmän som har en hel skrälldus med folk bakom ryggen och kallar det för Sveriges största dansorkest. Alltså, du följer med så pass i alla fall. Ja, jag lyssnar ju ibland till sinnade rykten. Ja, hör du. Hör du, nu tycker jag är dags att rensa luft av blökstav med rede hambomölja. I hambomölja? Nej, vi tjonger väl i med en skottis. Du minns den där som vi alltid dansar i Stora Tuna? Ja. Är det F nu det? Jo, jag skulle väl vara det. Fyra nerifrån. Dalom är ett landskap där det finns en del på Vasalopp och himlaspel. Upp och fär på stugan start det växer törv och i Falun finns det Falutörv. Jo du Karl-Erik Albert, i våran släkt vimlar det av Skansen objekt. Ja du Hans Olof, på vår gård där har vi det höla som Gustav Vasa låg i. Vi är fotboll nu, har inga allsvensk lag, men vi har ett viksmedmanslag. Och från Dalen kommer Julebo, en hurtig dräng, och denna hembädda refräng. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tun, mattan sig går i väl. Det duller du, och duller dig, och alla sorger ger vi fader väl. Här lägger vi vår herr och ni, så har det burit, och så är det en. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tuna är vi du varenda en. Res upp till Dalom och se kyrktornets topp. Och en turist, man skörtar upp. Köp som en souvenir en handmålad kupp. Och en Grängesberg som går upp i tupp. Se Rune Lindström i ett gul polkahår. Och strax intill kyrkrodda gå. Och engagera sin artistnamn som bär. Det du är tyst var som ni här. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tun, nattdansen går i kväll. Där duller du, och duller dig, och alla sorger ger vi fader väl. Här lägger vi vår herr och ni, så har det vuret och så är det en. I Stora Tun, i Stora Tun, i Stora Tuna är vi nu varenda en. Jo, det hör du. Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vadmar i rösten. Ja, det ska jag säga det, statsgänt, att det här är tongångar som sätter sig som klipulver i benen. Jo, du. Och takten den är hemma, den stampar vi sig vid gropätten. I Stora Tun, i Stora Tun, den där är glädjen på ett annat plan. Som ett gehu, det Stora Tun, där hör det kassemasa bättre än i stan. svenskarnas frihet och rätt. Arbetets folk får tillbaka sitt ära. Strider på nytt för sitt land och sin ätt. Landet valfri summa till Sverige-kanalen. Betala en gång eller månadsvis. Se information på donera.tk. Donera valfri summa till Sverige-kanalen. Betala en gång eller månadsvis. Se information på donera.tk. Donera valfri summa till Sverige-kanalen. Betala en gång eller månadsvis. Se information på donera.tk. Lyssna i mobilen och tune in appen. Sök bara på Sverige-kanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och TuneIn-appen, sök bara på Sverigekanalen. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Explain to me, it's been a long time since you've had a hearing aid. Yeah. Anyway. You know, you give 100% every day that you walk into our factory floors. De väntetiderna måste hanteras. Ja, just det. Måndag har vi här och 11 februari här och från klockan 16 så är det radiobloggen direkt. Och det gick ju faktiskt att ta sig ut och så. Jag tömde sopor och det var nog mer halkigt igår faktiskt, för att idag gick det bättre att ta sig ut faktiskt där. Jag tror det kommer snö ovanpå isfläckarna nämligen. Och det klarnade ju också upp till stor del under dagen. Det var lite kall nordlig vind. Och vi var med mobilens röstinspelning vandringsturen med min privata podd. Jag pratar in i mobilen där när jag är ute och travar här. Det blev lite söderut och runt Långsbyn. Det var lite hästar som stirrade där. Det gick ju bra, men det var lite kall motvind och så. Hem kan man säga. Och det tar sin tid också alltihop här att komma igång och så. Jo, jag kollade fastighetsboxen också. Ja, det är rutiner här. Måste kolla fastighetsboxen också så här, i trapphuset här. Men det har jag gjort. Det var ju annonsbladet som kom i pappersupplagan. Som var måndag där. Det har varit väldigt besvärligt i Långsuttan här de sista dagarna. Halkigt. Men både på lördagen och söndag var vi till ICA-butiken i halkan och gick förbi Trollbo och Solhemsvägen hem. Och idag var det faktiskt inte riktigt lika halkigt som förut där. Det fanns ju vissa isfläckar, men det har ju väl blivit lite bättre faktiskt med halkan här. Och så har det också kommit lite snö också ovanpå själva markytan. Plus att det sköt halkbekämpning också. Och vi såg också lite folk som var ute och gick och så. Mötte en gubbe där i Långsbyn och sen var det en blondin som gick med någon träningsdress och hörlurar där. Det doftade parfym. Hon tog sig en promenad. Och det är ganska dött och ödsligt i byarna. Vi gick förbi Skommarsgården där faktiskt. Där brukar man inte se så mycket folk och så. Men jag såg en skäggig gubbe som iklädde en T-tröja, gick in i en annan stuga och sen tillbaks igen. Han var ute och rörde på sig. Det var några hästar där som stod och stirrade. Det var kanske 4,5 kilometer och liknande där. Minst så att det verkar inte vara riktigt lika halkigt som det var tidigare här. Man får ju gå lite försiktigt faktiskt. Lite skrovlig yta, för det har ju smält delvis. Fryser på och smält och fryser på. Det är lite vattensamlingar och så här på ytan. De kanske fryser på där på natten och så. Att man var lite försiktig, det var ju folk på den gamla gruvbanan och gick också där. Så den såg ju faktiskt bättre ut där än tidigare. Jag tror att det kommer lite snö på själva isfläckarna där. Så att det är inte lika halkigt som tidigare. Och faktum är att Radio Haninge där på måndagarna 16-18. Det här programmet med dragspel, fast det heter ju tvärtom, det heter ju speldrag. Jag hade ställt in Rarma Radio för att schemalägga in, spela in det där. Och när klockan var 16.15 så kom jag på fasen. Jag skulle ju spela in Radio Haninge här faktiskt, men det var kommunfullmäktige istället där, så att det blev ingenting. Oh, tror det var i fredag så hade vi senast den här vandringsturen med röstinspelning. Jag tror att vi gick då i den gamla gruvbanan upp till Ellingsberg och sen var det Hintsuttan, Laggabacken, Kempovägen ner. Sen lördag och söndag var jag ute utan så här röstinspelning i mobilen. Jag var ju och handla på Ica där lördag och söndag och gick med visst besvär i halkan. Det var halkigt i Långsuttan här. Lördag och söndag var det halkigt och besvärligt och så, isfläckar och så. Delvis, alltså inte helt och hållet, men delvis var det besvärligt då. Delvis var det vanlig markyta, asfalt, och delvis var det isfläckar. Så att det var lite besvärligt här med delvis halka lördag och söndag i Långsuttan. Och då gick jag ju, jag handlade på Ica, sen gick jag ju förbi Trollbo och Solhemsvägen hem där förbi vårdcentralen och Solhemsgården som ligger ödsligt. Men idag var vi till Långsbyn och röstinspelning i mobilen. Jag köpte ju blåbärssoppa faktiskt. Det ska stå framme här för lite kallt från kylskåpet. Jag drack upp en mugg tidigare med blåbärssoppa. Men det är ganska kallt från kylskåpet så att det får stå framme. Ica Jose kostar 10 spänn för en hel liter faktiskt där. Och nu börjar det att skymma här i Långsuttan. Ja, jag ser att klockan är 17.04 så att det är nästan mörkt ute nu. Ja, det är nästan helt, snart är helt mörkt faktiskt där så att när klockan är 17.04. Jag vet inte vilken tid som det börjar mörkna riktigt. Det var ju lite besvärligt med blåsten. Det var kall, frisk, kylig, nordlig vind och det klarnade väl upp, eller delvis klarnade upp. Jo, det klarnade väl upp till slut för att det var lite moln i vägen här. Delvis, och delvis var det ganska öppet så att säga, där uppe. Men solen var ju skymd till stor del. Men det klarnade väl upp här idag och jag fick ju motvind hem. American Boy, Estelle och Kanye West. But in what seems like the shortest dash to freedom in the history of car chases, the driver changes her mind. The number plates on this car are stolen. Do you know that? You do? Okay, look, you're under arrest for possession of stolen number plates. You're not obliged to say I do anything, but anything you say I do may be recorded and given evidence. Do you understand that? Why you've got stolen plates in your car, been stealing petrols and... Oh. Långs på nedlagda skolan där som en katt. En katt i ett fönster som stirrar. Vit lurvig katt. Och vi mötte en blondin där med hörlurar då. Det är ofta det parfym i någon träningsdress. Och sen i Långsuttan här så var det lite folk ute och gick. Det kom en katt också på Solhemsvägen. En liten svart katt som gick in på en gård där. Och där kom det också en gubbe med någon signal väst, grön. Sen var det en tant också som kom på Solhemsvägen med en sparkstötting med solglasögon. Sen vände den där tanten faktiskt där. Det kanske var samma tant som förra gången där. Ja, det kanske det var. Så att man kan ju se en och annan här. Ja, det kom en gubbe också på gamla gruvbanan. Så man kan ta sig fram igen tycker jag här hyfsat i alla fall. Man får väl se upp. Det kan finnas vissa isfläckar, men jag har inte halkat till här faktiskt. I lördags var det nog värre faktiskt. Så att det går ju att ta sig fram faktiskt här måste jag säga. Men nu var det så att det var kall väldigt kall, kylig, frisk nordlig vind. Så att jag fick ju motvind när jag gick i motvinden och hem, som jag säger. Så att det var lite jobbigt, den kalla vinden. Jag tyckte kanske att solen värmde mig i ryggen på jackan något där. Det kommer ju längre fram bli problem med det här, att det blir dagsmeja och plusgrader eventuellt på dagtid och så, när solen värmer upp och sen fryser det på och så. Men det är ett problem som kommer bli helt enkelt där, för att det kommer bli högre dagstemperaturer sen senare under våren och så, när solen börjar värma lite lätt. Det handlar ju bara om några få plusgrader i och för sig, men det betyder att det smälter lite grann och sen fryser det på och så där. Men vi har varit i alla fall i Långsbyn och 4,5 km ungefär, och röstinspelning också i mobilen. Jag stoppar in den i vänster sida fick. Jag hade trådlösa hörlurar här. De har jag för ett tag sedan satt på laddning här. Och det är fördelar också att slippa sladdar och kablar som alltid är i vägen, och kontakter och grejer. Och tv-reklamen är så jobbig, den är återkommer 1000 gånger och så, samma, ja. Man har sett den här reklamen tidigare och det upprepas, det vansinne. Men jo, jag skulle säga att Radio Haninge där hade ett program, eller har väl ett program, radiohaninge.se, där måndagar 16-18. Det heter inte dragspel, det heter speldrag, men 615 drog jag igång Screamer Radio här på min HP605 för att spela in. Och det finns inga staplar. Och enligt tablån här på radiohaninge.se så ska det vara kommunfullmäktige idag måndag den 11 mellan klockan 16-22. Det är lite oklart för att det finns inga staplar i Screamer Radio där. Men det betyder då att det här dragspelsprogrammet på Radio Haninge, fast det heter ju inte dragspel, det heter speldrag, måndagar 16-18 ju utgår då Haninge kommun har kommunfullmäktige möte, och det, då, det direkt sänds ju i Radio Haninge sändningar. Fast det verkar dock inte vara någonting där faktiskt, det är inga staplar som rör på sig. Ja, jag kan berätta en rolig sak faktiskt. Det finns en villa där i Långsbyn. Och i somras där, jag var på väg hem till Långsuttan. Det var ju varmt som attan, tror jag. Och ja, och solen var på väg upp där, och på en äldre villa, balkongen, så satt en gumma. Ja, hon har hälsat på mig förut. Hon satt på balkongen med morgonrocken och kaffekoppen. Och nu var det kallt ute, men dammet husen satt inte till gumman på. Den här gumman satt på sin balkong på övervåningen med en filt. Ja, det såg lite kyligt ut. Jag tror inte hon satt där så länge. Det var ju bra kallt ute och så. Men hon satt där med en filt kanske en liten stund, för det var ju sol tydligen. Ja. Ja. Men annars så ser man inte speciellt mycket människor i de här byarna. Det är ganska dött och ödsligt i stugorna och så. En del stora gårdar används ju mest numera som sommarstugor. Men annat var det nog förr. Då bodde det folk med barn och så i byarna. Och det är ju flera bondgårdar som är, så att säga, helt nedlagda också. När det gäller Långsbyn så har vi faktiskt en bondgubbe som har en avlång lada. Den syns inte från Länsvägen, men han har ju kossor, tjurar och kor ute på sommaren. Och vi har flera hästägare i Långsbyn, vi har fårägare. Och det finns några gårdar som har tuppahöns och ankor. Men några gårdar är också helt nedlagda. Ja. Det var inte så halkigt och så där. Jag såg med några isfläckar och så, det gjorde jag ju faktiskt. Man kunde se gruset i vägytan till och med. Så mycket hade det smält. Men jag gick försiktigt och gick på sidan och så. Så att jag halkade aldrig till faktiskt idag. Så vis gick det bättre än vad jag trodde. Men det kommer att bli problem framöver här över i februari, mars, april och så, för att det kommer ju att bli dags med, ja, och solen kommer börja värma upp här på dagtid. Jag såg att det droppade här på, det var en brevlåda som smälte snön lite grann där. Och droppade och så. Det kan börja bli så framöver att det börjar droppa från hustakerna. Det smälter lite grann och så fryser det på igen och så. För att det kommer faktiskt bli så att det blir allt mer helt enkelt där. Plus grader framöver här. Nu är det lite tidigt här, men det kan ligga faktiskt på några få plusgrader och mer kommer det att bli framöver där. Men det var riktigt kallt i luften och det var riktigt kall, kylig nordlig vind där. Det låg på några minusgrader, men det kändes ju värre när man hade vinden emot sig, så att säga, på väg hem där. Och vi verkar ha fått inspelningar av Svegots sändningar också här, kan jag notera. Ja, det är lite lustigt, för de släpper ett program gratis. I den där spelaren kan man ju trycka för att ladda ner Morgon med Svegot. Nej, jo, Morgon med Svegot. Men här, morgon med Magnus och Daniels timme, det är ju, tar de betalt för. Men Morgon med Svegot kan man ta ner. Det är ju konstigt också. Och sen finns det appar också med de här programmen som man kan ta ner och så, ja. Ja. Men vi har väl lyckats spela in det där i alla fall, jag förstår. Och det blev som sagt var långspel här och en vandringstur med röstinspelning. Men jag har ju faktiskt varit ute både lördag och söndag här, men då var det ju värre med halkan där. Ja, framförallt på lördagen var det riktigt besvärligt, kan man säga. Men söndag var väl lite besvärligt också med halkan och så, men idag gick det faktiskt bättre. Men man får se upp här framöver nu på vårkanten när det börjar smälta och så fryser det på igen. Det kommer att bli så faktiskt, man får vara. Våren har ju den negativa aspekten att det blir lite uppvärmt dagtid och dagsmeja. Solen värmer på och sen fryser det på igen. Scenerna så har de skakat på kameran lite grann. Så att det känns väldigt otrovärdigt. Plus att det är en av de tråkigaste huvudpersonerna man kan se just nu. Hon är superpräktig, har ingen som helst humor och bara går runt och liksom spelar viktig hela tiden. Så att nej, det här tyckte jag var supertråkigt. Undvik Our Girl på SVT alltså. Nu till något betydligt bättre och blodigare. Veckans Svegot, måndagen den 11 februari 2019. Två utlänningar, nya partiledare för FI. Har partiet någon framtid? Bensinskatten ska fortsätta höjas. Varför vill makten påskynda urbaniseringen? Vedträn på designtorget, kottar på Naturkompaniet och en allt mer tilltagande bekvämlighet. Vi diskuterar kring den galna, moderna världen. Det här är Morgon med Svegot, avsnitt 120. Och denna måndag vecka 7 så är Morgon med Svegot med mig, Dan Eriksson. Och med Magnus Söderman. Härligt, vi kör ju 2 dagar till du och jag tillsammans. Ja, i den här dagen och nästa eller? Ja, precis. Ja, just det. Sen är din normala sparringpartner Daniel Frändelöv tillbaka från sina uppdrag på annan front. Precis, intressant att höra hans berättelse om vad han har varit med om för någonting spännande, va? Förstår du vad skitnödigt det här skulle vara om vi bara använder militäriska termer hela tiden? Framförallt eftersom det skulle vara svårt. Jag har mitt förråd av militära termer är ganska begränsat ändå. Så att, ja, det hade blivit knepigt. Och skitnödigt. Ja, skitnödigt, mycket så. Hur har helgen varit, Magnus? Jag visste att du skulle ställa frågan, så jag tänkte, vad har jag gjort? Och kom fram till att jag kommer inte ihåg i princip vad jag har gjort. Det är alltid så där, känner jag. Jag kommer inte ihåg vad jag har sänt heller. Om jag har sänt med Magnus, så kommer jag inte ihåg vad jag har pratat om. Det är något med närtidsminnet. Men jag vet att det har varit ganska mörkt och muligt och dystert, och det är så himla tråkigt här i Berlin. Vintern här är ju ingen vinter. Och ja, nej, det har inte varit kul helt enkelt. Så tappade jag ut mjölk i morse också. Det förstörde hela morgonen. Du är lättpåverkad på så sätt. Jag blir förbannad då. Och så liksom hamnar man i oordning. Det är någon form av svaghet hos mig. Jag vill gärna ha det väldigt fyrkantigt och sådär, annars blir det knepigt. Så ska man helst inte vara, va? För att då är man lite för känslig inför kaoset som ändå råder i denna värld. Nej, visst är det så. Och det kan också vara så att det är dags för en autismutredning på det. Det skulle kunna vara dags för det, men jag vet inte om jag har tid med det riktigt. Här i Sydnärke så har det varit rätt slaskigt. Det har varit plusgrader i några dagar. Och jag var i Linköping i helgen och höll ett föredrag. Och på vägen hem så var det ju alltså glashalt på vägen. Spännande! Då är det kul att köra bil. Ja, jag kör ju inte bil. Utan han som körde bil, han hade som tur var en fyrhjulsdriven bil med vinterdäck. Vilket gjorde det lite, men det gleds bra några gånger. Och vi åkte förbi olyckor. Stannade till och kolla, som de goda svenskar vet, att allt är lugnt och sådär liksom. För det var ju kolsvart. Det var ju skog liksom, typ mellan Motala och Kumla. Och folk kör ner i dike och så vidare. Och så, det är intressant när man då märker att liksom, man bara glider fram. Så vi ligger i 50 då på de här vägarna ungefär. Och det kommer folk och kör om. Ja. Man undrar ju bara varför. Man undrar, vad har de i sin bil som inte jag har i min? Liksom. Jag hade ju sådär när jag åkte upp till Sverige en gång. Det var ju en sån där, då var det visst inte sådär kallt, men det var en skogsväg som det verkligen, du vet, som man såg inte längre. Alltså det var väldigt kringlig krokigt. Och då hade jag ju en lastbil bakom mig. Och han ville inget heller åka om. Jag menar, hur han körde på den kroka vägen, det var helt ofattbart, va? Och det var inte ens imponerande i det att han kunde hantera sin bil, utan det var ju bara oförsvarligt. Det tyvärr så är det mycket tokstollar på vägarna, men sen det gör ju inte det bättre. Alltså, ett problem är att bilarna är för smarta, och där sjunker också förmågan, alltså bilkörningsförmågan hos folk sjunker i takt med att bilarna blir bättre. De behöver inte parera någonting längre, de behöver bara gasa och bromsa. Vi hade ju något sånt här antisladdsystem som hjälpte till en hel del. Ja, det är jättebra, alltså jag är emot det. Men jag är emot att människor inte ens vet hur det är att häva en sladd, eller de förstår sig inte på det grundläggande. Det är problematiskt. Nej, det där, och det är precis den där problematiken ser man ju på flera sätt, och det där påminner ju om taxichaufförer idag. Aha. Som inte hittar till adresser. Ja, visst. Utan liksom, de litar på sin GPS. Och jag som har jobbat i taxibranschen faktiskt, både som växeltelefonist och som trafikledare, jag minns ju då, för jag jobbade där, jag tror att det var 2000-2002 jobbade med det. Och då var man ju tvungen att göra ett ganska omfattande prov. Alltså även vi som skulle jobba med det då. Över Stockholm då, där jag jobbade. Och man skulle kunna alla större gator såklart, men även ganska många mindre gator. Du skulle kunna stor andel hotell. Du skulle dessutom kunna veta, och det var för mig, jag hade inte körkort då heller, utan jag skulle ändå veta att okej, där är enkelriktat, därför går inte det, och därför, och så vidare. Just. Vilket gjorde att jag kunde Stockholm, framförallt innerstan, väldigt bra i teorin. sen hade jag inte den praktiska erfarenheten, men det var också så att den äldre generationens, för då hade ju GPS:erna kommit och sådär till bilarna, men den äldre generationens taxigubbar, de var många gånger svenska, de använde ju inte det. De visste ju vart de skulle. De kunde hitta, jag kunde ju säga någon underlig adress någonstans i Hallunda. Och de visste precis för, liksom, var de skulle och vilka, vad de skulle aktas för, och där brukade det vara trafikstockning och så vidare. Mm. Medan yngre som kom in, eller nyare som kom in, ofta de bara tryckte in på GPSen och så följde de det som datorn sa åt dem, och då lär man sig inte yrket. Nej, det gör man inte. Sen finns det ett inbyggt problem med de tidiga GPS:erna. Det är att de inte uppdaterades i realtid. Google Maps såg ju till, och där hade ju fördelen av att den kunde då berätta vart i trafikstockningar och sånt där, så att du kunde undvika dem. Så det, där fanns det ju en fördel. Men nej, visst. Men jag tror vi är väl inne på det ämnet, och det kommer väl senare i programmet också. Mer utav den här typen, tror jag. Men så att jag tänkte mest fråga vad som hände mer i Linköping. Ni kom uppenbarligen hem till sist i alla fall. Ja, det gjorde vi. Det tog ju kanske en timme extra, men det får det ju ta. Alltså, hellre det än att ligga i ett dike. Ja, det får man säga. Det var vi rörande överens om i bilen. Det är skönt när det är så. Ja. Trots att alla hade barn hemma och sådär, liksom, så att de hade väl redan somnat i och för sig. Men vi hade en väldigt, väldigt trevlig dag i Linköping, eller strax utanför Linköping, på lite mer idyllisk landsbygd, och jag höll en eller två föreläsningar, kan man säga. Det här hade ju föregåtts av att fyra olika personer som först hade sagt ja sen hade fått förhinder. Mm-hmm. Och alla hade bra, alltså alla hade riktiga förhinder. Det var bara en person som hade sagt det var väldigt svävande förhindret. Och det var Marcus Folin, som sa att jag har lovat bort en grej med tjejen då. Ja. Sen såg jag på hans Instagram att de gifte sig i fredags. Så att det föll, då tänkte jag att det är också ett okej skäl. Ja, men det får man nog säga. Att de hade fått tid att gifta sig då. Ja. Så att jag körde helt enkelt två föreläsningar, kan man säga. Vilket var rätt jobbigt för mig personligen. Alltså du vet, man är så uttömd efter att stå en timme och prata. Oh ja. Och sen så var det visserligen matpaus och vi åt gott och hade trevligt sådär. Men sen ska man upp och köra en timme till. Så känner man att man är inte liksom två timmar med en själv. Det känns inte som att det är... Man hade velat göra något mer kanske. Mm. Det är svårt att fylla de minuterna ändå på ett bra sätt. Man blir trött och sliten, så att, nej, det förstår jag att det inte var helt kul. Mm. Nej, men de kastade lite tomater på det. Så att, nej, utan det var väldigt trevligt. Jag träffade en del vänner som jag inte har sett på 10 år, säkert. Det är kul. Sådana som man inte har sett i nationella sammanhang på ett tag. Mm. Som dök upp där. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Och sen massor av nya ansikten. Massor är väl kanske att ta i. Det var 30-tal personer där. Vilket är den största träffen för det fria Sverige i Östergötland än så länge. Alla var inte Östergöta. Det var en bil från Stockholm och en bil från Västra Götaland som kom dit. Mm. Men drygt hälften var östgötar. Hade ju såklart gärna sett större uppslutning. Men vi har sett att det har varit svårt utanför Stockholm och Göteborg hittills. Ja. Och dra. Och vi är ju inte heller, alltså, det fria Sverige är ju inte en förening eller organisation som kräver att våra medlemmar kommer eller på det sättet. Utan vi tror ju mycket på det här lokala organiserandet. Mm. Och det får växa organiskt. Och sen är ju självklart folk, precis som nu då, de är ju välkomna att komma på arrangemang även på andra ställen. Oh ja. Men det är inte så att vi kommer gå ut och liksom försöka dra stockholmarna, för där har vi mycket medlemmar, eller göteborgarna, eller vad det nu må vara, att åka dit. Nej. Utan det kan man göra om man vill. Och jag vet att de här Östergötland och de som arrangerade och gjorde det väldigt, väldigt bra. Allting flöt på problemfritt. Mm. Och de har redan planerat nästa träff och ska gå ut med den snart, i information om den. Så att väldigt, väldigt duktiga killar som arrangerade, och jag hoppas kunna besöka Östergötland snart igen. Det är inte speciellt långt för mig, det är grannlänet. Just det. Så att jag hoppas kunna åka dit och delta på någonting mer här inom kort. Mm. Nej, men sen, det är ju vad det är. Det är inte mer, men det är ju alla som dyker upp, alla som är delaktiga. De kan ju lägga det till sitt eget karma, och de som inte vill eller kan eller sådär, det är ju vad det är. Och det gör hela det fria Sverige bygger ju egentligen på den idén också. Man kan leda hästar till vatten men inte få dem att dricka någonstans. Det finns som man vill. Vill man inte så behöver man inte. Nej. Och någonstans i förlängningen är det bäst också. Jag har varit i sammanhang då man liksom med partipiskan kräver att alla ska vara med alltid överallt och sådär. Och det är ju så att många har inte det intresset kanske, eller de prioriterar det inte, och då är det så. Mm. Men, det är naturligt. Mm. Sen så är det ju... Jag ser ju de här tillställningarna och även Svenskarnas hus i framtiden framför allt som en möjlighet till nätverka, socialt umgänge och så vidare. Det är det som är det viktiga. Ja. Kanske inte så mycket vad jag har att säga på scenen. Nej, men det går ju att förmedla så här till exempel. Ja. Det går att förmedla, medlemspodden har vi ju för de som är med i Fria Sverige. Vi har ju alltså bokutgivning eller filmer går ju att spela in, så att lite grann med den nya tekniken och tillgängligheten så kan man ju nå ut mycket bättre. Så att då kan man fokusera på det sociala. Och det är ju vettigt, alltså bygga gemenskapen. Det är mycket vettigare än att ha det som det var förr i världen. Vi är lite kvar i det där gamla, jag är det definitivt. Mm. Men man får nog ta till sig det nya också. Mm. Jag tänkte ha lite funderingar till nästa medlemspodd som jag kommer på fredag för medlemmar i Fria Sverige om hur vi faktiskt kan nå framförallt kanske yngre människor idag som kanske har andra intressen än vad du och jag hade när vi var unga. Ja, är du en yngre person, hör gärna av dig och berätta hur 17 du hamnade här, va? För att det är ett mysterium. Ja, verkligen. Så att det kommer bli lite tema i den kommande medlemspodden. Men jag tänkte vi ska fundera lite kring nationalister i allmänhet och fria svenskar i synnerhet med anledning av de översvämningar vi nu ser i Västsverige. Och det har framförallt handlat om vägar som har översvämmats. Mm. Men även en del källare och bostäder som har drabbats. Okej. Och det här beror ju dels på att det har regnat, men också för att det, som sagt, det har smält undan snö väldigt snabbt. Mm. Och väldigt stora mängder. Och då får man det här. Och det jag funderar kring det här, dels så kan det ju vara, om du bor i Västsverige och inte tittat ut än, och du ska ut och köra bil, kolla så att du inte fastnar någonstans. För det är flera bilar som tänkte att den där pölen är väl inte så djup. Mm. Och sen så ja, blir man stående. Du har flera platser, minst två platser på E6an, 30-tal vägar totalt som har svämmat över. Tågtrafiken mellan Borås och Varberg stoppades under lång tid och det är kraftiga förseningar. Det är en viadukt i Kållered som har fått en översvämmats och sådär. In i en buss i den här viadukten. Ja, hur som helst. Vi som nationalister, hur kan vi agera i de här lägena? Och bör vi agera? Här dras vi ju mellan, det var en diskussion i chatten förra veckan. Huruvida man ska, när det gällde att svenskar ska känna sig trygga på tunnelbanan. Mm. Om man inte bara ska strunta i det och låta dem vara. Mm. Och jag menar, det tankesättet skulle ju då också kunna appliceras även på det här. Att ska vi hjälpa våra grannar, om de har fått en översvämning. Även om de har röstat på Annie Lööf. Ja, det tycker jag de måste göra för grannsämjans skull, om inte annat. Man vet aldrig om man behöver de grannarna heller. Va? Sen är ju frågan, nu vet jag inte som sagt omfattningen eller så. Jag vet i Tyskland så har det ju blivit, när det blivit de här stora översvämningarna så går ju nationalister man i husen, men de bor ju ofta där också. Mm. Och hjälper till att sätta samman någon form av insatsstyrka från hela Sverige som ska åka ner för att röja någon väg. Det tror jag inte är görligt eller ens nödvändigt, utan jag tror att det handlar om att vara uppmärksam i sitt närområde såklart, och påverkas man så hjälps man åt. Och ligger man inte i grannfejd som sagt så kan man väl gott och väl, tror jag, ställa upp där också. Utan, alltså, man ska ju generellt vara en schysst kille och tjej, va? Det är väl där någonstans man ska vara, tror jag. Mm. Så får vi väl se, alltså det sker ju klimatförändringar. Det kan vi vara överens om, att klimatet förändras och vi kommer få se. Vi har ju haft ganska elaka stormar här under de senaste åren och så vidare. Och vi kan gott och väl få se hur vi behöver kliva fram när civilsamhället saknar skydd och hjälp av myndighetssverige, för det tror jag vi kommer få se. Mm. Så att förbereda sig om man har möjlighet, det ingår ju själva den här prepping-saken också. Mm. Det är ju ingen dum idé att sen klippa varandra. Men allting börjar ju någonstans i ditt lokalområde. Och det är där man måste, det är där man måste börja. Så att då är det väl helt klart värt att hjälpa till om man kan. Jo, nej, alltså jag är också helt för det. Och jag tycker att vi kan liksom skicka det som en uppmaning till de som lyssnar. Kolla om det finns något du kan hjälpa till med i ditt närområde. Mm. Och jag skulle säga att den här saken kommer mer naturligt för oss som kanske då nu bor på lands- och glesbygd. Så är man är beroende av att hjälpa varandra och liksom det, man vill hjälpa varandra på ett helt annat sätt. Och jag förstår att det blir annorlunda om du bor i ett så här 9-vånings miljonprogramshus. Ah, ja, visst. Och det har svämmat över i något hus någon annanstans. Alltså det blir en helt annan sak, det blir ju anonymt. Det där är ett av problemet med staden, och speciellt den moderna staden. Precis. Där man inte har den kopplingen till varandra. Men jag tycker absolut att vi kan uppmana nationalister att hjälpa andra svenskar runt omkring en om de behöver det. Och jag menar, har det varit, du vet att det har varit så pass blött där du är just nu att det mycket väl kan ha svämmat in oss någon granne i källare så. Knacka på och fråga. Är allting bra? Är det något du behöver hjälp med? För att det var ju, ja. Är det äldre personer som kanske inte kommer ut ur sitt hem för att det är så pass hög vattennivå och så vidare och så där. Kolla om du kan hjälpa till med något, kanske handla eller så. Nej, men visst. Så bara en liten tanke att ta med sig. De allra flesta faktiskt gör det här naturligt. Behöver inte höra oss säga det, men jag tänker ändå att det kan vara bra med en liten putt i rätt riktning. Jo, men det kan vara ju vettigt också att tänka på, jag menar, om man har, alltså att man har sin bil utrustad på ett sätt som inte bara gör att man själv klarar sig ur problemet, utan att man kan också då sträcka ut det till andra. Om man ändå själv är medveten om det, så kan man ju hjälpa någon som inte är medveten, så kanske de blir det. Mm. Så på med snorken på Land Rover så du kan åka igenom vattensamlingarna helt enkelt. Mm. Om du har en snorkel till en Land Rover, men ja. I alla fall. Alltså, när jag har mitt körkort här snart, då kommer vi med tiden behöva en ny bil. Ja. Eller en till bil. Ja. Då, jag vill ha någon pickup truck, tror jag då. Ja, så bor man bortom storstäderna så är det ju till fördel att ha redigare doningar, som sagt. Ja, men jag märker ju det, för att alltså, det är inte så att snöplogningen kommer till oss först. Det kan gå dagar. Ja, visst. Och det finns ju massa andra saker. Ibland behöver man ta vägen genom skogen. Alltså den gamla vägen som vi har från oss in till samhället där, ja, den är spännande, den vägen i sig. Alltså, och jag kollar ju på mina grannar och de som har bott här länge, alla har ju fyrhjulsdrift till exempel. Oh ja. Nej, men det är alltså en redigare bil med hög markfrigång och sådär, det är alltid bra att ha. Sen kan man ju, om man är lite sådär om sig omkring, så det är ingen som har sagt att du måste registrera den och sådär, om du bara använder den kortare sträckor på privat egendom. Eller så. Nu, i dagsläget har jag nog inte råd med en till bil. Därför har vi startat en insamling. Precis, Jeep-insamlingen. Det ska vara en flott ny Jeep också. Jag satt och tittade på SVT igår kväll och kollade på såväl Rapport som de lokala nyheterna här i Örebro län. SVT Örebro är dessutom Västmanlands län. Jag tror att det är för jävlas lite, så det heter SVT Örebro ändå. Och då kom det ett inslag ifrån Örebro, och då var det något så här integrationsprojekt där man lär känna en invandrargrej. Ja. Bli deras familj, kompisfamilj, och så ska man då vara ett så här inslag. De var hemma hos den här invandrarfamiljen, en svensk familj var där, och det var jättespännande mat som de aldrig har provat förut, och det var så gott, det var så god mat. Och de intervjuade då han av Hanskön, jag vill nog inte använda mannen som begrepp här, som hade varit, och han berättade hur fint det var, och de hade fått nya kompisar och allt sånt här. Ja, det här projektet var jättebra. Och min vana trogen, när jag ser en sån där person som berättar hur mycket han älskar invandrare på tv, är att jag googlar namnet. Ja, men det är alltid bra, man har ju lärt sig. Ja. Och det första som kommer upp, det är hans profil på LinkedIn. Ja. Där han då, han själv berättar att han är politisk sekreterare för Kristdemokraterna. Du ser, mannen på gatan återigen. Men det är lite intressant, han är KD-are, säger du. Ja. Den här gången var det så ingen vänstertyp som trädde fram, utan... Nej, men han är väldigt sådär, men jag kollar lite mer på han sen. Det är mycket om hur mycket han älskar invandring. Vad fan är det för fel på folk? Han är ju med i tidningen Dagen rätt ofta och berättar också hur mycket han älskar invandring. Alltså det, ja, och hur det är det vår kristna plikt att ha öppna gränser och sånt. Ja, just det. Jo, det är klart. Säkert frikyrklig på något sätt. Ja, men det lär han vara någon jävla stolpskott. Men... Ja, men då blir det inte, då är man inte förvånad längre. Det finns ju sådana där. Ja. Och, ja. Men det är ju så här också. Och det måste ju komma ihåg någonstans. Att de enda som tar del i de här projekten. Mm. Det är ju sådana som han. Precis, för det är det som är min frågeställning här. Det är att finns det någon normal människa som inte är politiskt engagerad i ett parti eller i en sån här aktivistorganisation något slag. Som faktiskt håller på med de här grejerna, som deltar i integrationsprojekten, som tycker att det är så härligt med invandrare och så vidare. Nej, alltså jag vågar säga nej på det, och jag vågar säga att det är så över hela spektrat. Det gör det inte, utan enda orsak till att vi hör om dem, det är ju för att de har symbios med media. Mm. Så att media försöker framställa det som att det är någonting som händer spontant och att massa människor är en del av det. Och det är det inte, jag menar... Det är ju samma yngre människor som håller på. Det är också att det är genom skolan de uppmuntras, uppmanas. Sen så är det de som är liksom aktivistiskt lagda och dragen åt visst håll. Det var ju samma när man själv var yngre. De som var aktiva i liksom spola kröken eller någonting. Det var ju den här typen av människor som måste ha något att vara aktiva i. Och så hittar de något som passar och som är liksom enkelt. Och där man får applåder. Och då blir de aktiva i det. Sen så fortsätter det så. Mm. Så att nej, jag kan inte se, och jag har aldrig hört talas om någon, som du säger, någon sån här vanlig familj där man, nej, utan det sträcker sig till att man spelar fotboll eller kanske är aktiv i någon förening och sådär. Men inte sådär, nej, men nu bjuder vi in familjen Afram på middag här, det här ska bli spännande, det gör man ju inte, vad fan, vi bjuder ju knappt in våra vänner. Mm. Ja, nej, precis, det är liksom, och det här är ju politisk aktivism och det får man ju hålla på med. Det vill vi ju inte förbjuda på något sätt. Det som är obehagligt här är ju SVT återigen. Att man försöker rapportera det här som att det här är någonting som sker liksom organiskt i samhället. Att helt vanliga svenskarna anmäler sig till de här integrationsprojekten och sådär. Men, och här skulle det behövas, nu är den tvångsfinansierade, för det är inte ens licensfinansierat längre, den tvångsfinansierade public service, att det faktiskt finns en regel om att politiska engagemang ska deklareras på människor som används som man intervjuar. Ja, det tycker jag. Och det är liksom de naturliga skälen. Det är väl klart att det är surt för en, alltså, surt för en vänsterpartist att se om man hela tiden använder moderater eller KD-are som någon form av exempel på hur man ska vara. Då är det surt för dem och tvärtom och så vidare. Så att, av det skälet åtminstone så borde de göra det, men det gör de ju inte. Nej. Men det är också för att SVT är ju propagandister, de är ju inte nyhetsförmedlare. Utan grunden är ju att de har ett uppdrag. Uppdraget är att få oss att tro att vi är dåliga, onda, vad vi nu vill. Och att det inte går särskilt bra för oss. Samt att de ska förstärka tron på systemet. Det är vad de har för uppdrag. Sen måste de balansera det där så att ibland kommer det avslöjanden och lite grann beroende på... Det är ju inte en enhetlig organisation heller. Du har ju sådana där som Janne Josefsson som ibland kan... göra lite som de själva vill och så vidare. Så att den är ju inte helt homogen på det sättet. Va? Men generellt sett så är det att de har ett propagandistiskt. Det är ju statstelevisionen. Obehagligt är det. Inte förvånande på något sätt. Men återigen, och skillnaden mot hur det brukar vara, var att den här gången var det ingen vänsterpartist eller sosse. Nej, men det är väl det unika då. Så nu är det ju rättvist. Men det är ju så här, det är som att, jag vet inte, jag kan bara inte hitta något... någon bra parallell, men där man då skulle intervjua politisk sekreterare i Nordiska motståndsrörelsen och låtsas att det är en helt vanlig svensk. Ja, nej, det är nog en bit kvar till det, tror jag. Om de har en politisk sekreterare, det vet jag inte. Men... Ja, men, ja, ett parti har väl alltid en politisk sekreterare. Nej, det vet jag inte heller. Någon sekreterare måste de ha. Någon håller väl ordning på papperna. Vi ska prata om ett annat parti, nämligen Feministiskt initiativ. Men är det meningsfullt att prata om dem? Det är det som är diskussionsunderlaget. Det här blir meningsfullt att ens prata om det. Nej, på allvar, för att Gudrun Schyman avgår nu, och det fick jättemycket uppmärksamhet i riksmedia igår. Mycket, alltså, trots att partiet bara minskat och nu bara var marginellt större än Alternativ för Sverige. Som ja, men det är ju för att det är Gudrun, hon är en institution i sig, så att det är inte så konstigt. Det får vi se. Om det fortsätter bevakas på det här sättet och får oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Ja, då är det ju underligt. För att de som valdes nu till nya partiledare, för man kan inte bara ha en, det vore ju fascism. Det var Farida Alabani och Gita Nabavi. Okej. Okay. Ja, man måste sluta på i, det är regeln numera. Så det är två icke-svenska numera? Ja, alltså. Två stycken utländska kvinnor. Som, och jag vill läsa de här, det finns tre citat från Gita Nabavi här som förklarar lite vad hon, vad hon vill. Och lite om hennes personlighet tycker jag också. Det känns tryggt och väldigt peppigt att få leda partiet framåt tillsammans med Farida. Hon är en entusiasmerande person med en ledarstil som är inkluderande. Skönt. Dessutom är hon en skarp analytiker. Härligt. Okay. En viktig fråga som vi kommer att driva är den radikala ekonomisk omställning som är nödvändig för att hantera klimatkrisen och globala orättvisor. Vi måste anpassa ekonomin efter planetens gränser. Allt annat är orealistiskt om vi ska överleva. Ha. Mumbo jumbo. Vad är globala orättvisor? Det här är ju bara att kunna säga att vi ska kunna beslagta, höja skatterna, mer till staten. Det är det man säger, alltså i den här, i namnet av globala orättvisor och klimatkris. Det... Men vad är en global orättvisa? Ja, jag vet inte, att vi dör. Kanske. Ja, men, alltså, menar de globala att det är samma orättvisa för alla? Eller menar de att det är skillnad på olika delar av globen? Alltså inte idrottsarenan. Nej, nej, att det ska vara lika orättvist överallt kanske. Men det kommer du aldrig få ett svar på, förstår du? För det går inte. Eller vadå, är det att alla inte har samma ekonomiska välstånd i alla länder? Du får fråga Farida, för att hon är en skarp analytiker. Den ekonomiska omställningen är dessutom starkt kopplad till både miljöfrågor och migration, säger de. Mm. Vi behöver ha en beredskap för den migration som kommer att ske till följd av klimatförändringarna. Att öppna våra gränser blir till exempel en oerhört viktig åtgärd för att säkra mänskliga rättigheter. Ja, jo. Jag håller ju med i sak att vi behöver förbereda oss på det. Jag är ju mer inne på kanonbåtar och sådär. Men här har vi en annan idé, så det är ju hennes då. Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker inte att hon har rätt, helt enkelt. Och jag har svårt att se att det här kan liksom få någon spinn, alltså. Det blir ju ett sånt här extremistparti, va, tycker jag. Ja, men det är alltså två utlämningar som nu ska, att det är viktigt att öppna våra gränser. Ja, ja, ja. Jo, men det är också kul. att det är så. Jag bara försöker titta här, Farida då. Ja. Nu ska vi se här, vad är hon från? Libyen, ja. Gick Kungsholms gymnasium, naturvetenskapliga programmet. Hon har arbetat med folkhälsa och nu med folkbildning. Vad betyder det? Folkhälsa? Ja, det, jobbar man först på Försäkringskassan och nekade folkhjälp, eller? Ja, är det något projekt någonstans? Något skattefinansierat, ja. Skit. För det ser bland övriga engagemang. Fram till förra året var hon ledamot i nätverket Street Garris. Jag har ingen aning vad Street Garris är. Jag tror jag pratade om dem faktiskt. Det är möjligt. Jag tror inte jag minns vad det var då heller. Hon är också aktiv i pension. Det är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära som stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment, solidaritet och gemenskap. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande folk- och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. De vill vara en trygg, separatistisk plats. Ja, ja, men det är bra. Det är vad hon gör. Och Gita, hon är i alla fall högskoleingenjör då, vad det nu säger. Hon har också läst till magister i logistik, så att hon har jävligt ordningsam kanske. Bra på Tetris. Precis, hon, senaste 12 åren har varit fi för hela slanten och suttit i stadshuset och lite sådär. Hon gillar att titta på film i alla fall. Hon pluggade räddningstjänst första året på gymnasiet och tänkte bli brandman. Men det blev hon inte. Nej, det blev hon. Då började man ju jobba. Precis. Nej, men det är ju verkligen, alltså, det här är ju människor som ja. Nej, men det är, de har liksom hamnat i den här rosa bubblan redan från början och har väl i princip kunnat leva på det, ja, också. Så att, återigen, det ska bli kul ändå att se vad det blir av det här partiet. 12 år, har det funnits så länge? Ja. Ja. och nu är de på samma nivå som AFS ungefär, va? Eller AFS var väl större i Nyheteridags opinionsmätning, tror jag. Jo, opinionsmätningen absolut, men då får vi se sen i valresultat. Ja, jo, precis. Ja, nej, men det som är, jag tycker är så här, om vi tar bort våra personliga antipatier mot liksom deras ideologi, deras företrädare, allting. Ja. Finns det någon jäkla framtid för FI? För att vi ser ju ändå en tid av polarisering. Jag är helt säker på att människor mer och mer kommer tryckas bort från den så kallade politiska mitten och hitta andra alternativ. Har FI en framtid? Nej, jag tror inte det. Du har Vänsterpartiet, de har ju ändå, alltså, FI var ju lite farligt där i början för att det entusiasmerade många som hoppade på det. Men Vänsterpartiet tycker jag väl ändå har slagit tillbaka rätt väl och lyft in feminismen och miljö och sådär. Så att jag tror att Vänsterpartiet är de som kommer gå vinnande. Alltså Miljöpartiet kommer förlora på det. Sossarna förlorar lite, FI förlorar. Så jag tror att Vänsterpartiet är de som kommer kliva fram om de sköter sina kort rätt i alla fall. Mm. Så det tror jag. Nej, jag tror inte att det är mycket kvar utan det där var det lider. Och vi kommer få se interna stridigheter, för de här är också så jävla tokiga. Mm. Många av dem samlar ju den här värsta, de samlar den värsta typen av galningar på sin kant liksom. Och det blir aldrig bra alltså. Ja, nej, jag tror också att de kommer fortsätta krympa, och det kommer ju komma andra partier däremot som kommer bli det nya heta för midsommarkransenborna. Ja, jo, men så blir det ju alltid. Så får vi se helt enkelt. Jag tänker att vi fortsätter, vi stannar inrikes och kollar på det här med skatt. Och framförallt skatter som slår hårt mot oss som har valt att inte bo mitt i stan. Ja. Kanske också att väldigt många av oss inte har råd att bo mitt i stan. Nej. Men det ska man inte hålla på med. Isabella Lövin var ute i Agenda i en intervju där och berättade att miljöskatterna kommer fortsätta. Det här är också en del av uppgörelsen med Centern, att man ska ha så kallad grön skatteväxling där mer skatt läggs på till exempel bensin och diesel. Ja. Så och hon försökte ju där då så här, ja, men man kan ju då till exempel, för att det här inte ska drabba folk på landsbygden så mycket, så kan man ju omfördela att de får mer skattereduktioner på landsbygden och bla, alltså inte, alltså man ska betala bensinskatten då, men kanske få en lägre någon annan skatt. Ja, men det kommer ju aldrig hända, och det vet vi ju. Dels kommer inte hända, inte någon större utsträckning. Och sen, varför ska då pengarna passera staten där det alltid försvinner procent eftersom att det är administration? Ja. Det är för att pengar. Men här är ju det skrämmande i detta, det är ju att alltså, vi har en process som fortgår, och det är att folk flyttar till storstäderna. Och det är en urbanisering, den har ju pågått sedan industrialiseringen. Den kommer inte sluta heller, utan de här, alla som känner till Judge Dredd känner ju till de här megastäderna. Och det är ditåt vi hela tiden går. Det finns ju inte en enda stad som tappar i befolkning, utan de stora städerna växer för att man flyttar in från landsbygden. Och vi ser också hur det här blir helt snett könsfördelat, där unga vita män blir kvar på landsbygden på grund av olika andra orsaker, och kvinnorna flyttar in i större utsträckning. Sen har du då den här typen av förtätning som sker när förorterna växer och du har 35 invandrare som bor i samma lägenhet och hela den här biten. Så att, och det blir ju ofta att de där också avgör vart, alltså hur man röstar. Vi kommer få se mer av det, där landsbygden inte bryr sig sen. Alltså man kanske bryr sig kommunalt, men rikspolitiken blir mindre och mindre intressant för att det blir ett avstånd. Och då är det såna här jävla miljömuppar i midsommarkransen som blir till att bestämma. Och då blir landsbygden mer och mer lidande helt enkelt. Så att då kommer det vara att, ja, men högre bensinskatt på landsbygden så att vi kan ha gratis inom situationstecken kommunaltrafik i storstäderna. Mm. Nej, och om man då ska bli, om man ska liksom titta på det med dystopiska ögon och tänka på vad det är för samhälle man skapar, så om man vill kunna kontrollera en befolkning så är det mycket bättre att de bor i städerna. Oh ja. Dessutom är det så att människor som bor i städerna är mindre självförsörjande. Och så kan man dessutom ha människor som bor i städerna och inte har egna bilar, så att de inte kan transportera sig hur de vill, utan det är kollektivtrafik kombinerat med kanske förarlösa bilar som gör att du själv inte kan ta dig någonstans ifall du blir persona non grata, så att säga. Speciellt med de här spärrarna vi har idag, där ditt kort, man kan fortfarande vara anonym i tunnelbanan i Sverige, men de gör det svårare och svårare. Så att det kopplas till dig som person, och det kommer vi såklart se en utveckling av för din säkerhets skull. Man kan på så sätt också kontrollera att vi inte odlar för mycket själva, att vi inte, alltså allt det här. Och människor som bor på landsbygden är svåra att övervaka, eftersom att vi är så få människor långt ifrån varandra och så vidare. Och jag menar, ska man vara lite lustig och titta på historiska exempel, hade dalkararna kunnat följa Gustav Vasa om de hade bott innanför Stockholms murar? Nej, det hade de ju inte. Och det, du ser att det finns så många, börjar man lägga pusslet så blir det obehagligt. Du har liksom kriget mot braskaminerna. Mm. Jag menar, man deklarerade att vedeldning är en miljöbov, såklart. och vi har exempel från USA där det är liksom olagligt att samla, det är ett federalt brott att samla regnvatten i tunnor själv hemma, och det finns mycket som händer som vi inte tar upp, för att vi pratar mycket mer om andra saker. Men det finns väldigt mycket sådana här saker. Och det är ju som du säger. Jag menar, minns du, det var ganska länge sedan, tror jag, när vi motgift var vi till och med då. Som vi pratade om de här intressanta visionerna som dök upp lite här och där. Dels en vision om den nya staden. Där man talade om hur människor liksom blev mindre. Det var mindre individ och mer kollektivt. Och man delade mycket med varandra med bilen, och så sa man att utanför de här stadens murar så bodde det här konstiga folket, de här som man inte riktigt hade att göra med. Sen hade vi en annan person, han var någon form av statsvetare eller någonting, han sa ju att ja, men, typ Värmland, det är bara att överge det. Han sa det, det är skit, han sa att landsbygden är skit, det är dåliga människor, de gör ingen nytta, så att statsmakten borde i princip, sa han, överge dem, överge alla avfolkningsområden, satsa allt på städerna, och det kommer bli sanning om si och så lång tid. Det är ingenting, man låter de här statsvetarna och visionärerna gå ut först och prata om det, sen blir det politik vad det lider. Jo, men alltså det man gör nu är att man försöker med social ingenjörskonst att tvinga folk in till städerna. Just genom att göra det ekonomiskt svårt. Inte omöjligt, men svårt för människor att verka på landsbygden och så vidare. Om man ska ha någorlunda samma krav på välfärd som man har i resten av landet. Och det här ser vi också med att man, alltså all samhällsservice försvinner i form av postkontor, bankkontor. I min kommun där jag bor finns inte ett enda bankkontor. Frågan är ju, ska man ha rätt till sån service? Nej, det är ju en annan liksom fråga. Men allt det här som försvinner genom förändringen med avregleringar och privatisering och så vidare, där det blir vinstintresset som styr. Jag säger inte om det är rätt eller fel, men kontentan av det blir ju att landsbygden blir lidande. Och det man kan önska då, det är ju det som överger landsbygden då, men då ska vi inte ens. Nej, men precis. Saken är att man ska vi kunna importera också olja så som vi vill. Då ska vi kunna. Det får man inte, utan man pungslår oss på skattepengar. Men man tänker inte se till att man får samma möjlighetsservice. Jag menar, om du bor i Stockholm så har du rätt att ha dina barn på förskolan på heltid. Även om du är mammaledig. I stort sett resten av Sverige, framförallt på landsbygden, så har du bara rätt till då 15 timmar. Jag tycker inte att det är rimligt att man kan ha barnen på heltid när man också är föräldraledig. Men det är inte, alltså, återigen, det är inte så att stockholmarna betalar mer skatt per person. Nej. Procentuellt, utan de betalar mindre skatt. Men det är ganska enkelt, och då är det som så att ska man ha ett land där jag menar, en stat som på riktigt bryr sig om att ha ett land som lever inom hela sina de gränser som gäller, då måste man också skjuta till. Du kommer inte undan, för att jag tror inte på att alltså du måste ha någon form av incitament eller tvångsmedel eller vad du vill för att kunna ha det på det sättet. Och jag tänker också att det går att motivera det. Det går att förklara för sin befolkning varför vi gör på det här sättet. Och att alla förstår att det faktiskt finns någonting genuint bra med att ett helt land lever. Så att det skulle kunna gå att lösa, det är jag ganska säker på. Men vi är ju där vi är idag, och det är ju det vi måste någonstans, om vi inte ska bara sitta och filosofera kring hur det borde vara, så är det på ett visst sätt idag. Vi måste också se vart det är på väg då. Och det ser vi ju tydligt, att det är urbaniseringen som är eftersträvansvärd. Och om jag ska liksom lägga ytterligare ett lager på det, det är intressant att se att det är primärt unga kvinnor då som flyttar in till storstäderna, det vet vi. Männen blir kvar. Vi vet också att det blir en större koncentration av utlänningar i storstäderna, för att än så länge man pratar om att EBO ska göras om, men än så länge så vet vi hur det fylls på i förorterna. Och vi ser en konstant propaganda för den här typen av överskridande relationer och förhållanden och så vidare. Finns det något där? Ja, det tror jag säkert. Det finns några som är medvetna om det och jobbar för det också. Så att på alla sätt och vis slår det här mot svenskarna och de svenska intressena. Och därför är det också i det ett brott mot liksom, svenska intressen. Mm. Ja, alltså frågan är vad, liksom, vilken riktning den här urbaniseringen kommer ta. Det har startats en diskussion på friasvenskar.se, alltså det forumet och chatten för medlemmar i det fria Sverige utav signaturen Hampus. Så skriver så här: min övertygelse är att urbaniseringen är på sin slutspurt. Efter det vänder det, vilket vi kan se tendenser av redan idag. De flesta vill fortfarande bo i storstäder, men det kommer inte alltid vara så. Idag är cirka 85% stadsbor och några av de sista 15% bor i det närmaste i skogen. Min spaning är att det inom de närmaste generationerna kommer bli fördelningen 70-30. Lite beroende på var kommunerna sätter sina gränser för glesbygd. Men att vi kommer genomgå ruralisering känns självklart. Och jag tror att det här, jag tror att Hampus till viss del har rätt här, för att det här kommer följa resten av polariseringen. Ja, ja visst. Ja, så slår man inte ut med miljöhetsen och med feminismen och mäns konst i tunnelbanan och sådär, då måste man ju fysiskt flytta därifrån. Mm. Om man inte vill, eller om man inte då ska bo i kanske andra förorter som är mer muslimska, där det inte kommer att vara mäns konst, det kan jag lova dig och så. Men det kanske man inte heller vill. Att svenskar skulle skapa svenska områden i storstäderna annat än att det är liksom den burgna medelklassen, det tror jag inte. Mm. För det är liksom inte ekonomiskt gångbart, och de stänger in sig och är där de är. Så att, det tror jag. Men det som kommer hända, tror jag, det är att det är de som har en politisk, filosofisk grundsyn. Det är de som kommer, precis som gröna vågen, när vänstern skulle flytta ut på landet, så är det snarare så att vi kommer få se det. Och det tror jag. Men någon generell grön våg, det tror jag inte kommer ske. Att folk i så där största allmänhet kommer vilja flytta. Nej, absolut inte. Det kommer vara så bekvämt att bo i stan. Precis, och bekvämligheten är ju drivande i väldigt, väldigt mycket då. Det är allt, och det är inte underligt. Människan är det. Jag menar, ja. Det är inte så att våra förfäder, gamla vikingen Tveskägg, det är inte så att han säger: ja, nej, nu kan jag välja mellan att vila eller hugga sten. Så jag går ut och hugger sten för att det är så jäkla manligt att hugga sten. Det är självklart att han vilade. Vi är bekväma av oss. Vi sparar energi. Jag menar, det är inte konstigare än så. Nej, precis. Men frågan är, finns det någon gräns för bekvämligheten? Jag tänker på första delen av en tweet från Lars-Anders Johansson. Är så här: vi lever i ett samhälle där det säljs skalad lök och färdighyvlad ost i matbutikerna. Och vi har ju skivat bröd och det finns alltså folk som på allvar går och köper pannkaksmix. Ja, det har jag gjort. Varför då? Ja, men det är såna American pancakes. Jag tänker på helt vanliga pannkakor nu i och för sig. Ja, men... nej, det behövs inte. Utan det var såna här som det blir speciell, och det har jag inte orkat göra. Och då har man i lite bakpulver typ? Nej, jag vet inte. Jag har inte ens undersökt det. Alltså ägg och mjöl och... jag förstår liksom inte problemet. Folk köper mix, betalar... alltså, jag jämförde kilopriset. Ja. Och det var så här 16 gånger dyrare eller någonting. Oh, fan. Och är beredd att betala det för att vadå, för att inte behöva knäcka ett ägg. Ja, slippa lägga in mjölk. Ja, det måste man nog göra fortfarande. Eller bli lite kladdig om fingrarna. Ja. Och jag menar, färdighyvlad ost i matbutikerna, det ser vi ju överallt, speciellt i Tyskland. Ja, det köper jag. Jag köper bara det, för det finns bara. Nej, nah, det finns inte bara, men det är nästan bara. Ja, jag vet vad du menar. Det är svårt. Man måste gå till speciella ostdiskar och sådär för att köpa. Ja, eller hitta de som är ungefär lika stora som en snusdosa som ligger i någon kyldisk någonstans. Och annars får du gå till speciella diskar. Skalad lök? Ja, är det rödlök jag för? Det finns, alltså att skala rödlök, du vet, man börjar skala den där löken och så är det bara mikrometer stora bitar som ramlar av. Det där kan ta en hel halvdag för när man ska göra något med rödlök, så det är för. Vad tror du att den här bekvämligheten du just nu uppvisar gör med dig som människa? Alltså i mitt fall så gör det att jag har mycket mer tid till att sitta och arbeta med Svegot och sådär, och det gillar jag. Annars så står jag ganska ofta i köket och jag är liksom inte rädd för att min egen förmåga försvinner, för det där kan jag så pass att jag gör det bekvämt för mig. Men om du växer upp med, du har aldrig hyvlat ost eller skurit ost, du har aldrig skalat en lök och så vidare. Ja, men det är ju ett problem, och det ser man ju hos många män som inte kan laga mat, de kan inte stryka, de kan inte tvätta. Alltså, generellt sett så har vi ett problem med att folk är så jävla dåliga på väldigt. Men det finns ju människor som tror att de lagar mat när de steker på sån här färdig pyttipanna. Jag vet, och det gör man ju inte. Och jag säger inte att man inte kan äta det, jag äter också det. Men va? Det är inte att laga mat. Nej, gör du det? Det är en del av min bekvämlighet. Nej, men alltså... Nej, men precis, och det är frågan, vart drar man gränsen där? Det finns ju, jag menar, det finns ju frysdisken då, färdig, skuren, champignon. Ja, och man kan väl tjäna sin egen jävla mjölk. Ja, precis, det kan man väl göra. Smör, tjäna smör. Ja. Jo, men alltså... Visst, och allt det går att dra. Men frågan är, hur långt går det åt andra hållet? Jag tänker, jag får se framför mig den här filmen Wall-E. Mm. Du vet, när han kommer upp sen i den här rymdstationen eller där människorna har gått och de åker runt på stolar med en tv framför bara och trycker i sig läsk och hamburgare. Liksom, de har till och med tappat förmågan att gå själva. Ja, det är inte bra. Ja, men så tittar du på USA, fetisar som åker runt på permobilen när de är 35. Mm. Är det en så omöjlig framtid? Nej, men det är det ju inte. Å andra sidan, jag menar, som sagt, har det att göra med bekvämligheten i sig eller har det att göra med inställningen? Jag menar, du har ju folk som är jävligt aktiva och inte glor på tv som köper färdigkokta ägg, som vi har här nere. Det är ju jättestort. Med färdigkokta ägg av någon anledning. Och du har liksom förmogna avokado, så är det inte allt möjligt sådär. Men så frågan är det inställningen? Är det själva bekvämligheten? Är det en kombination? Är det hönan eller ägget? Det är där jag inte riktigt vet. Nej. Och det här, jag menar, när vi då pratar om urbanisering och jag ska säga en alienering på något sätt till liksom det naturliga och så vidare och det som sker runt omkring oss. Tänker jag på två produkter som har blivit lite virala här de senaste dagarna. Det ena är ifrån Designtorget. Doftslossskog heter det. Ett V-trä. Det är ett V-trä. Det är exakt ett V-trä. Men det kostar 199 kronor. Vi får det typ en kubik V-trä för nästan. Färdig i den här formen liksom. I ett samarbete med Designhögskolorna Bäckmans och Konstfack har elever gjort sin egen tolkning utifrån uppdraget ta med en bit av Skandinavien hem. Och sen så skriver de också: pytonsider är en vetenskaplig förklaring till varför vi mår bra av att vara i skogen. Träden utsöndrar dessa välgörande ämnen och våra nivåer av stresshormoner sjunker samtidigt som immunförsvaret stärks. Och den här kommer då att bjuda på pytonsider i 2 månader. En unik bitall, en given mittpunkt både för samtalet och i rummet. Ja, men det där är ju, där har man ju passerat all anständighet. Nu pratar vi inte kokt ägg längre, utan nu pratar vi någonting vansinnigt. 200 spänn för ett litet V-trä. Fantastiskt. För att någon stadsbor ska kunna ställa den i rummet och känna att nu är det som att vara i skogen nu. Ja. En annan är från Naturkompaniet som säljer kotten. 9 stycken kottar för 200 spänn. Mm. I en fin presentförpackning. De här kottarna är ju då också dränkta i stearin, varför de också kan användas som braständare. Och jag har braständare hemma. Mm. 200 stycken. Väldigt bra braständare. För 39 kronor. Och det underlättar när man ska tända brasa. Man behöver inte alltid, men det kan underlätta. Istället för att hålla på med papper och bark eller vad man ska ha för någonting. Absolut. 200 spänn för kottar. Mm. Men för de som köper kotten, så är det, att köpa det är ju som att köpa dina braständare. Ni är ju två skilda klasser i samhället. Storstadsbor med bra löner som kan gå och köpa 9 kottar för samma pris som du själv köper. Alltså, det är ju där vi hamnar någonstans. Och det är ju där den klassen av människor gör sig ju själv obsolet med tiden. Någonstans. Tror jag i alla fall. Jag är inte så säker, men jag tror det. I alla fall obsoleta om samhället inte kan understödja dem i framtiden. Men de människor som köper 9 kottar för 200 kronor, måste, det är ju samma människor som röstar vänster, som tycker det är så viktigt med solidaritet och bla bla bla. Ja. Att man då har mage att lägga 200 spänn på 9 kottar. Ja. När man hade kunnat lagt, eller man kunde hämta 9 kottar helt gratis. Ja. Eller köpt någon annan typ av braständer om det är det man vill ha. Och sen lagt 150 kronor till statsmissionen. Mm. Nej visst, det är ju där. Det är ju där man hamnar. Och sen, alltså, det blir ju någonting väldigt sådär övertydligt med det här. Just det här veträt som du köper och tar hem. Alltså, sen skulle någon skulle kunna säga att, ja, men vadå, du köper ju en gran och tar hem. Varför går du inte och hugger din egen gran? Varför maler du inte dina egna kryddor? Varför sådär? Men någonstans så finns det ju en peak av det här också. Alltså, jag tycker att den är liksom passerad med ett vedträ eller en kotte du köper hem. Mm. Och sen visst vedträ, jag ser i chatten här, man säger, okej, var det en PR-kupp, var det liksom, och design, du vet, det ska ju vara konst och det ska skapa diskussioner och sådär. Ja, och det lyckas de med i sådana fall. Jo, men jag menar, det här, för mig är det här, jag hoppas ju att det här är piken, men så, återigen, så kommer jag tillbaka till det här Wall-E-scenariot. Ja. Och undrar om det verkligen är det. Nej, men någonstans, vi brukar ju prata om det när det kommer, och jag vet, du brukar säga det att det går inte att stoppa utvecklingen. Alltså teknikutvecklingen, så det går inte att stoppa. Nej. Du kan inte bara säga, nej, nu är det slut. Och någonstans blir samma sak här. Du kan liksom inte säga, nej, nu får man inte göra pannkakspulver. Nu är det förbjudet. För att det är för, det tycker vi är för lat. Det är lathet. Va? Mm. Så att så för länge folk vill ha det. Och problemet med människan är att människan vill göra det lätt för sig. Vi vill slippa koka ägg. Och så köper vi färdigkokt ägg för att det är lättare att ta med sig, och det, istället för att koka 10 ägg och ha, så köper vi 10 ägg. Speciellt för att, om man tittar, nu vet jag inte, här i Tyskland i alla fall, så upplever jag inte att, för här älskar man ju snabbmat, eller inte snabbmat, men du vet, det är påsar och det är såser, ja, alltså det är så mycket pulver, ja. och jag har ju fått lära min fru att laga mat. Precis. Alltså, men för att hon kan ju inte, men det är mycket så här färdiga blandningar, typ köra lasagne, och så är det nog pulver för lasagne, chili con carne, då är det nog pulver för chili con carne, och så ska man lägga till köttfärs och bla bla bla. Mm. Men om jag då köper en sån påse som kostar mig 3,70. Mm. 3 kronor kostar det mig. För att köpa en sån där, på, och de är ju goda också, det är det som är problemet. Ska jag köpa innehåller typ så här glutamat och massa skit. Ja, fast det har de ju också, de har blivit duktiga här på att det är inget genmanipulerat. Och många är ju utan smakförstärkare. För att det har man ju... I Tyskland har man en annan opinion mot det där också. Jag har en affärsidé. Mm. 20 kottar för 200 spänn. men alltså problemet är att mycket av det här... Alltså här nere i alla fall är det inte dyrare. Det är inte dyrare att köpa färdigkokta ägg. I princip. Och det är inte dyrare att köpa påsarna. Och det är inte dyrare att köpa halvfabrikaten. Det här som du sa där att man köpte... I Sverige där med... Vad var det du var inne på... Pannkaksmix, att det är så mycket dyrare. Jag upplever inte det här när jag hittade den där till exempel som kostade inte vet jag, några kronor, pannkaksmix. Det är ju liksom, det är mindre jobb och det är billigare än att köpa alla äggen som ska vara hemma och så hela det där. Och i den situationen, då kommer människan välja det som är enklast. Det jo, visst är det så. Men frågan är, vad gör det med oss människor? Och jag hade en diskussion med min fru igår när vi var på stapla ved. Mm. Att jag, liksom, vi eldar ju med för både värme och varmvatten och sådär. Mm. Och att jag sa det, att jag är glad att vi gör det här för våra barn. Mm. Alltså, jag har inga problem med det. Alltså, visst, det tar tid från mitt liv. Mm. Och det kan vara tungt att bära och stapla allt det här. Liksom, eller tungt, men ja, det är ju liksom en fysisk ansträngning. Mm. Som man inte behöver om man har typ bergvärme. Mm. Men jag är glad nu att min son är med och förstår att värme kommer ifrån liksom det här. Jag växte upp i ett radhus där det var någon typ av centralvärme. Värme var något som fanns i elementen. Ja. Hur det kom, jag har ingen aning hur det kom dit. Nej. Men det... och liksom att han är med när jag hugger ved eller allt det här. Och det är ju samma sak med att laga mat. Om jag vill ju att mina barn ska liksom, om vi gör pannkakor. Mm. Kolla, det här är ägg, det kommer från hönor. Det här är vetemjöl, det kommer från vete, det är så här. Och så kan man, istället för att det här är Icas pannkaksmix. Ja. Men det är intressant också att det är en skillnad mellan människor som bor på landsbygden, även människor som flyttar till landsbygden från storstäderna, för att det tar ett tag, sen hamnar de i det där. Och, och så flyttar man till stan, så hamnar man i ett annat skede. Jag menar, det där är rätt kul att se, för att jag menar, kom ihåg alla diskussioner vi har haft om det här, att ja, men det är ju bättre att jag hyr någon som städar, för att då kan jag spara tid och jobba och tjäna pengar. Det är bättre att jag köper en färdig macken och gör den, för då kan jag ägna den tiden åt att arbeta så att jag kan tjäna mer pengar. Sen när man hamnar i de här andra livsbetingelserna, helt plötsligt så, nej, det är bättre att jag ägnar en halv dag åt att stapla ved än att jag hyr någon som gör det, även om jag rent ekonomiskt då förlorar på det. Mm. Och det är därför människor mår bra av att få det här andra tempot. Att inte bo i storstäderna. Och det är därför som storstäder är dåliga utifrån ett liksom objektivt perspektiv. Mm. Nej, men det är ju så här, för mig blir det också, jag tror att det där kom också med att man blir förälder och så, att det finns vissa saker som jag önskar att man har fått med sig. Jag hade velat lära mig att typ mecka med bilen, även om jag inte hade något intresse för det som tonåring och sådär, men att någon hade liksom lärt en det. Så man kunde det själv. Nu är det ju svårt med moderna bilar, jag förstår det. Det är en helt annan sak. Men det finns ju massa sådana saker. Hur man lagar punktering på ett cykeldäck. Uh-huh. Istället för att, som jag gör och har gjort, att gå till cykelbutiken, betala dem 150 spänn och så fixar de däcket. Jo, den låg ju 200 meter bort. Ja. Nu, min vän, har du ingen där? Nej, nu, precis. Nu så nu måste du göra det. Ja. Och jag menar att det här är ju kunskaper som du faktiskt har nytta av, och just när det gäller matlagning och vedeldning eller sådana här fundamentala saker, att få en förståelse och respekt för var det kommer ifrån, och inte heller glömma bort att vi har det väldigt, väldigt, väldigt bra tack vare de här tekniska framstegen. Jag menar, min vedpanna den är ju högteknologisk. Den är ju superbra liksom. Och det är inte jag som har byggt våran braskamin. Nej. Utan den finns ju där för att någon annan som är jätteduktig på att bygga den. Så jag behöver bara tända på lite trä och så blir det jättevarmt och mysigt. Förstår du vad jag vill komma någonstans här? Ja, alltså, så här är det. Homo urbanis, alltså storstadsmänniskan, den kommer kunna ha det jävligt bra och flyta på så länge som systemet fungerar. Men det är ju det att i samma ögonblick som det slutar fungera så slutar de fungera. Och där har du ju svaret egentligen, vad gör det med människan? Alltså, för mycket välstånd gör oss veka. Det gör att vi inte klarar av tider av ofred. Och det är det farliga. Därför måste vi någonstans hejda oss själva. Och i dagsläget medvetet kanske välja bort saker. Kanske inte skivat bröd, men mer fundamentala saker som du visar på kopplingen mellan... Jag är uppväxt så att vi har haft ett landställe som man har åkt till. Och där har jag liksom fått det fast jag bott i storstaden. Det skulle ju vara någonting som alla borde satsa på. Att vara nära det enkla. Att gå på utedass och förstå liksom hur sådana saker fungerar. Va? För att annars så slutar du fungera i samma ögonblick som civilisationen får sin törn. Och det får den med jämna mellanrum. Mm. Så att, nej, det gör oss sämre på det sättet i den verkliga världen. Det tror jag. Mm. Vi skulle prata om såväl samtiden som könsbytargalenskaper. Får vi göra imorgon. Som vi inte har hunnit med idag. Men jag tänker att det vi ska hinna med idag, då, vi sparar det till imorgon. Men vi ska också prata lite om Ungern. Mm. För det här är intressant. Erik Almqvist, som ju fortfarande, så vitt jag vet, bor och verkar i Ungern, skrev på sin Facebook att... så här, alla röstberättigade ungrare har under januari fått delta i en folkomröstning om hur den ungerska befolkningen ska upprätthållas över tid. 99,12% av ungrarna röstade för fler åtgärder för ökat inhemskt barnafödande istället för migration. Med omröstningen i ryggen håller Viktor Orbán just nu tal till nationen. Han har precis presenterat ett omfattande paket med nya åtgärder för att underlätta för barnfamiljer med målsättning att barnafödandet ska fortsätta upp. Ur Orbáns tal. Vissa vill lösa problemen med minskande befolkning genom invandring, men vi jagar inte antal, vi vill ha ungerska barn. Invandring är kapitulation. Om vi accepterar det så kommer vi att bli till grus på nationernas motorväg. Och då skriver idag Nya Dagbladet om hans nya reformer. Bland annat då en skattereform som påminner väldigt mycket om andra reformer som har gjorts i Centraleuropa under 1900-talets första jag ska säga det här där målet var 4 barn för då skulle man bli skuldfri och så vidare. Och jag ger det nu till er i massmedia här att ni kan dra den parallellen. Precis. Bland annat då så ska ungerska kvinnor som föder 4 eller fler barn aldrig mer behöva betala inkomstskatt. Mm. Det är ju väldigt intressant. Sen så lovar han också förmånliga lån för familjer med flera barn. Stöd till familjer med 3 eller fler barn vid att köpa bil och ökad finansiering för daghem och förskolor. Mm. Klokt, det går ju ihop också så här, ekonomiskt. Att köpa fler barn gör att du får en helt annan... Det kommer ju gå igen i alla fall i förlängningen. Va? Ja. Barn är ju en jättekostnad väldigt länge, sen blir de en tillgång istället. Så att helt klart, jättebra reformer. Kommer det hjälpa? Ja, det återstår ju att se. Va? Men han har ju fått upp födelsetalen under precis, sin tid. Precis. Fortfarande för låga. Liksom, ja. Så, men det här är ju stora processer som tar tid. Det är, ja. Och får Orbán fortsätta och liksom den här politiken fortsätta, så tror jag att man kan få Ungern över en replacement level. Vad det ska åter... Ja, ja, precis. Jo, det tror jag. Men jag menar, Salvini har ju sagt samma sak i Italien. Han sa ju det, att jag skiter egentligen i allt. Alltså när jag avgår eller när jag slutar vara politiker, det jag vill kunna se är att det föds fler barn. Det har varit hans inriktning från början, hela hans politiska vilja ska gå till det. Och det är intressant att man plockar fram de här åtgärderna och Ungern går ju för, vad heter det, de går i första ledet. I första ledet utan tvekan. Och det är klart att det här... Tänk själv om vi hade haft det i Sverige. Okej, okay. En kvinna som föder 4 barn eller fler kommer aldrig mer betala inkomstskatt. Mm. Jag menar, då kan du, om du nu är sådär att man börjar hyfsat ung, får ut sina 4 barn. Sen har vi ju tid att jobba också om du vill det. Vad det lider liksom. Mm. Men generellt är ju jättebra. Så kör du sambeskattning och lite annat som du... Ja, de här fördelaktiga lånen och så vidare. Om vi tänker då egna hemslånen, som ju var en nationalsocialistisk, alltså i tredje riket, en social reform som sen till viss del kopierades av de svenska socialdemokraterna under en viss tid. Den gick ju ut på att du fick ett fördelaktigt lån via en statlig bank för att kunna köpa en bostad och bilda familj så fort ni hade gift er, tror jag det var, man kunde göra det. Och med varje barn så avskrevs 25% av lånet. Vilket ju är ett oerhört incitament. Och dessutom, alltså, hela grejen med att kunna flytta ihop med sin fru så tidigt som möjligt är ju också grundläggande för att kunna bilda familj, alltså med barn. Och när vi tittar på den svenska bostadssituationen där man bor hemma allt längre, där folk inte har möjlighet att hitta gemensamt boende om de ska bo i de här populära områdena framförallt, eller i storstäderna och så, där de flesta jobben finns. Det gör ju att man kanske inte flyttar hemifrån förrän man börjar närmast 30. Nej, visst. Eller åtminstone liksom jag flyttar till ett boende som passar för en familj. Man kanske bor ihop med 3 kompisar liksom, det och delar, eller bor på något slags andrahandskontrakt eller tredjehandskontrakt svart på i någon app någonstans och sådär. Men jag menar ett riktigt eget hem. Ja. Nej, visst. Och jag menar, det är också ett sätt att få landet att leva. Om man nu ska liksom titta utifrån den här modellen att det är staten som tar ansvaret, om vi stannar där och inte diskuterar vidare kring det, utan att just erbjuda den typen att i de här kommunerna, där kan man ju se då liksom vart det behövs och så att då kan du kan ju i den politiska styrning få det ganska bra. Så är det ju. Jag har ju som sagt försökt och lyckats i andra delar av världen under 1900-talets början. Sen fick de aldrig fortsätta som över tid eftersom det hände saker, ett världskrig bland annat. Ja, det är spännande. Ungern är väldigt, väldigt spännande att följa och Italien ska ju bli superintressant nu också. Vi har Österrike, vi har Slovakien och Polen. Alla de här länderna har lite olika ledare. Mm. Det är inte en homogen liksom, ideologisk grupp så att säga, utan och det är intressant att se. Där jag ser mest hopp är nog Ungern alltså. Ja, det tycker jag också. Jag ser ett större hopp där än Polen till och med, för att jag tycker att Orbán visar på många sätt en inställning som ligger mer i linje med min egen än vad Lag och rättvisa gör, som jag ofta blir orolig för. Ja, jag har svårt att få grepp om dem också. Jag vet inte riktigt vad de håller på med. Men Orbán håller jag med om där. Och han har ju haft lång tid på sig. Det är som i Italien, Salvini. Jag menar, det är också väldigt nytillträtt. Då, så att det är ett elände. Han behöver ju ett par mandatperioder på att rensa upp det där. Ja, dessutom är han ju inte... Han är ju beroende av sin allianspartner. Precis. Ja. Men jag tror att vi kommer få se att Lega går fram starkt i nästa val. Ja, det tror jag nog. Och där finns alltid risken. Vi ska komma ihåg att Italien är ett av de länderna i Europa som har mest de är mest anfrätta av såna här frimureristiska sammanslutningar. Och det är liksom inte en konspirationsteori, utan det har vi sett genom historien. Det är extremt mycket, alltså maffiorganisationer och frimureriet, och du har katolska kyrkan, och du har en massa hemska intressen som samverkar och sådär. Så att det, ja. Nej, jag vet inte. Vi får se. Vi börjar sända live igen klockan 07.00 imorgon bitti. Då är det god morgon med Magnus. Nu sänder vi nyheter på engelska. From CBC News, it's the world this hour. I'm Joe Cummings. The Ontario Provincial Police have freed 43 people after breaking up a human trafficking ring. Police say Mexican residents were being promised work visas and permanent residency by a cleaning company based in Barrie, Ontario. But what they got were squalid living conditions and work for next to no pay. Rick Barnum is with the OPP. The victims were transported daily to work as cleaners at a hotel and vacation properties located in central and eastern Ontario. The traffickers controlled their pay. After paying the various fees, workers would be left with minimal compensation, sometimes less than $50 a month. The police, with support from Canada Border Services, raided 12 locations last week. Barnum is saying that criminal charges will be announced at a later date. Some disturbing numbers have been discovered by a CBC News investigation into Canadian amateur sport. It's been determined that over the past two decades, 220 coaches across the country have been convicted of a sexual offense. And their charges involve more than 600 victims under the age of 18. The Trudeau government is promising new accountability legislation, but Noni Klassen with the Canadian Centre for Child Protection is saying that federal involvement can only go so far. The national level has limited oversight over the provincial level. And then we see the same thing from the provincial level to the local level, is that they don't have the authority to mandate what local clubs are doing. The Coaching Association of Canada says parents must always take the extra step to ensure that coaches have been thoroughly screened. In the midst of the ongoing SNC-Lavalin controversy, Prime Minister Trudeau is in BC for a housing announcement today, this after last night campaigning for a Liberal candidate. Breyer Stewart has more. So great to be back here in the Lower Mainland. Prime Minister Trudeau stood in front of a crowd in Burnaby to lend his support to the Liberal candidate running against NDP leader Jagmeet Singh in the by-election. A handful of protesters huddled in the snow. John Clark's concerns about the SNC-Lavalin allegations. This is a very big concern to, and it should be, to any thinking Canadian. He's talking about the allegations that the Prime Minister's office pressured former Attorney General Jody Wilson-Raybould to help SNC-Lavalin avoid criminal prosecution. Trudeau has said his office never directed her to intervene. The opposition parties are demanding the Justice Committee investigate. There are many Canadians that still have lingering questions. Anthony Housefather is the chair of that committee and says it will be holding an emergency meeting on Wednesday. Briar Stewart, CBC News, Vancouver. A new government shutdown clock is ticking this week in Washington with a deal on federal funding needed by midnight Friday. But as we hear now from Lindsay Duncombe, this time around, President Trump's wall isn't the main problem. It's not just funding for a border wall and enhanced border security that is making these negotiations tough. Another issue emerged over the weekend, and that is the issue of detentions and deportations. The Democrats would like to see the number of people detained by the Immigration and Customs Enforcement officers capped at 16,500. Their argument is the cap would mean that officers would prioritize arrests, going after people who have criminal records instead of people who are here illegally but not causing any trouble. This is very problematic for Republicans because they believe that number is arbitrary and any policy such as this could leave dangerous people in this country. Lindsay Duncombe, CBC News, Washington. The biggest names in the music industry were in Los Angeles last night for this year's Grammy Awards with Michelle Obama on hand to remind everyone why they were there. Music helps us share ourselves. From the Sky News Centre at 5, the Transport Secretary has been accused of rewriting the book of incompetence over his decision to award a no-deal Brexit contract to a ferry company which didn't have any ships. Chris Grayling's told the Commons no taxpayers' money was spent on the contract with Seabourn Freight, which was cancelled at the weekend. He's faced fresh calls to resign with his shadow Labour counterpart, Andy McDonald, leading the way. For the good of the nation and for the sake of some semblance of faith being restored to this shambolic government, shouldn't he now, at long last, do the decent thing and go? An inquest into the death of footballer Emiliano Sala has heard he died from head injuries when the plane he was on crashed last month. The hearing's been adjourned until November. A man arrested over the disappearance of Libby Squire in Hull has been remanded in custody after appearing in court charged with unrelated offences. The 24-year-old denied voyeurism, outraging public decency and burglary. Our reporter Gerard Tubb is in the city. Pavel Relovitz was arrested on Wednesday of last week, held for the maximum permitted time, 4 full days. And yesterday it was announced in the evening that he was still in custody because he had been charged with these unrelated incidents. The UK economy has slowed sharply, with annual growth in 2018 falling to its weakest level in 6 years. It's been partly blamed on steep declines in the production of steel and new cars. There's a warning, the number of insects is declining so much it could lead to a catastrophic collapse of nature's ecosystems. A major global review has found 40% of species could become extinct within decades. England's cricketers are doing their best to end the Test series with the West Indies on a high. A short while ago, they were 114 for 2 in their second innings, leading by 237 runs in the third and final match in St. Lucia. That's the latest. I'm Will Rowe. Hej som lyssnar nu, är det måndag, klockan har slagit 08.00, du börjar gnugga helgens skam ur din kropp, tänkte jag säga, så är det såklart inte. Det börjar såklart pigna till och ser fram emot ytterligare en underbar dag, men för mig är det nämligen söndag den 10 februari, klockan är 20.17 här, jag sitter ju fortfarande med mitt eviga förinspelande. Det kommer inte bli evigt dock, även om det kanske känns så. Imorgon bör bli det sista. På onsdag hörs vi igen alldeles live, så som det ska vara. Men, ska vi ta och börja morgonen med lite humor, lite skratt och lite fniss och sådär. Vi får väl se hur det går med det. Vi ska nämligen prata lite om Magnus Bettner, komikern som alltid sparkar nedåt. Jag vet inte om han skulle hålla med om det. Skulle han kanske inte göra. Magnus Lennart Bettner, Född 1974 i Stockholm. Han är en svensk komiker. Känd via Parlamentet och Stockholm Live. Och ja, Tal till nationen, Livets ord, lite sådana här saker. Jag tyckte faktiskt Magnus Betnér var väldigt rolig när han började sin karriär. Tror inte det var så mycket för att jag var lite mer dum i huvudet på den tiden, utan då han var ändå lite ny, lite hårdare, lite tuffare så där. Men han har ju fullständigt, som du vet, sölat ner sig och blivit en av de här främsta, som han själv säger, ursäkta mitt språk, PK-fittorna. För det är han ju, han försöker fortfarande vara någon slags rebell, tror han väl, men han sparkar ju då på Sverigedemokrater, Svenska kyrkan, folk som bryr sig om sitt land, som är ganska lätta mål 2019 fortfarande. Jag har aldrig hört honom ta upp någonting speciellt, alltså riktigt modigt. Utan det är samma gamla. Rasister är dumma i huvudet och gubbar är dumma i huvudet och nazism är hemskt. Nazism fortfarande är han rädd för. Något märkligt. Jag var faktiskt och såg honom och Soran Ismail, kommer ni ihåg honom? Han så försvann. Var det förra året eller förra? Han fes och försvann, som man säger. Jag kollade på dem och då tyckte jag då att Magnus var en pugg givetvis, men jag gick ändå dit och såg. Jag vet inte varför riktigt, jag hade fått tag på biljetter och sådär. Och jag måste säga att han är en väldigt proffsig komiker på det sättet att han levererar sitt material på ett väldigt proffsigt sätt. Bra timing och sådär. Och det gör att man kan göra saker som inte är speciellt roliga. Det är min synd, förstår ni, om Magnus Betnér. Jag läste på bland annat Dagbladet om att han haft det tufft på sistone. Han får så mycket hat och hot nämligen på sociala medier. Och det verkar ha knäckt honom helt enkelt. Kanske inte är så konstigt. Vi kan lyssna på ett klipp från 7 september 2018, precis innan valet. Tja, jag har varit ute och sprungit lite i de halländska skogarna. Tänkte inte göra något klipp om det här valet, men nu blir det ett i alla fall. Det är, alltså om du tycker att det är invandringen som är problemet, så kan du i alla fall rösta på något av de partierna som har den politik nu som SD sa för några år sedan att de ville ha. Alltså sossarna har ju stängt gränsen, Moderaterna har stängt gränsen, KD hade ju aldrig öppnat gränsen från början om de hade fått bestämma. Det går att rösta på någon av dem om man tror att det är invandring som är Sveriges problem. Om det är invandrarnas fel att allt från att tågen kommer för sent till att posten inte kommer och det bränns bilar och cyklar stjäls. Rösta på sossarna bara. Eller rösta på Moderaterna. Eller rösta på KD. Rösta på L för all del. De kommer nog släppa in lite invandrare i och för sig, så skit i dem då. Men rösta på de andra. SD är ju ett fascistparti, det kommer från nynazismen. Det är inget snack om saken. Och kom inte dragande nu med, men Vänsterpartiet förr var jättehemskt. Ja, det var det ju, det är inget snack om det. Det var sossarna också förr i tiden. Den här filmen om deras rasbiologiska historia, det är liksom inga nyheter för oss som har läst en bok någon gång ibland. Det är bara det att det var förr. Sossarna står inte för det där längre. SD har liksom, de tog av sig sin hakkorsarmbindel förra veckan typ. De hade en SS-veteran i sin första partistyrelse. Och det var alltså på 80-talet. De hade fullt med nassar och skinnskallar i sitt gäng ända fram till nyss. Och deras partiledare hittade till partiet när han letade efter vikingarock. Jag vet inte om ni kommer ihåg en tid när vikingarock bara betydde vit maktmusik som går att spela på radio. Det var förr. Det var mycket som var förr. Till exempel så var det ju många partier som ville släppa in massa invandrare. Så är det inte längre. Du kan rösta på vad fan som helst om det är invandring som är problemet. Så välj inte SD, förutom då att det är ett fascistparti. Så är de ju också helt jävla oansvariga. De har 8 politiska vildar i riksdagen. 8 stycken kommer från SD. Är det ett parti du vill rösta på? De har hur mycket tomma stolar som helst i Sveriges kommuner. För att de skiter i det. De bryr sig inte. De har en vision om ett helvitt, heterosexuellt Sverige fullt av blonda hemmafruar. Det är bara att kolla i deras partiprogram och i deras principprogram. Det står där. Det är bara att kolla. Om du gillar det, så rösta på KD i alla fall. De vill inte heller ha genusflum och bögar, men de är i alla fall inte fascister. Så rösta på KD eller Moderaterna om du är åt höger och inte är fascist. Rösta på sossarna om du är åt vänster och inte är fascist men inte vill ha invandrare. Vill du ha invandrare och åt vänster, då får du rösta på Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Och är du åt höger och vill ha invandrare, då får du rösta på Centern eller L. Och rösta heller inte på något som är mindre än 4%, det vill säga typ FI. De kommer inte in, så det är bara bortkastat. Lägg rösten mot fascism i det här valet. Det är fan det enda jag bryr mig om. Du kan rösta på vilket av de andra partierna som helst. Ja, det var bara det. Ja, ni hör, kära vänner, Magnus Betnér gör en politisk analys helt utan att ha något som helst politiskt kunnande. Ni hör jag själva, det handlar liksom inte om att jag och Magnus, eller ni och Magnus, har olika åsikter. Han vet ju inte vad han pratar om, och det där säger man ganska ofta, men här kan vi ju mena det bokstavligen, alltså han vet ju inte vad han pratar om. Hur ska vi börja? Sverigedemokraterna är ett fascistparti. Ja, alltså vad menar Magnus Betnér med detta? Det är väldigt oklart, och jag tror inte han vet det själv riktigt. Han lever ju där i Stockholm, de har väl någon slags, ja nu är han på dekis ganska mycket, men han är ju fortfarande någon slags kändis i Stockholm och umgås väl med de här komikerna, antar jag. Och där säger man väl så här, ja de är fascister, ja de är fascister, och så säger alla att de är fascister. Och den som mest kan säga att Sverigedemokraterna är fascister vinner på något sätt. Det är fascinerande att är en vuxen man, han är väl 44 år nu någonting, fortfarande ser Sverigedemokraterna som någon slags stort hot. Grundat av en nazist, eller var en nazist med där. Ja, även om det är nu, ja, kan man ju diskutera om det är sant eller inte, men vi säger att det är sant, bara för sakens skull. Vad då då? Vad har det med saken att göra? Bara för att en person har en viss bakgrund, han är med och startar ett parti, så partiet har utvecklats, och partiet har inte spelat nazistiskt ens från början. Och man kan lika gärna rösta på Socialdemokraterna, säger han, för de har ju stängt gränsen. De har stängt gränsen. Gränsen är stängd. Igen visar han ju sin oerhörda okunnighet. Jag vet inte vart han har läst det här, men det är väl då också en grej kanske som de här B- eller C-kändisarna, eller vad man nu ska kalla dem, sitter och övertalar sig själv om. Åh, det är så fruktansvärt att de har stängt gränsen nu, vad ska jag göra med alla fattiga människor? Givetvis är det upp till Magnus Betnér att hjälpa så mycket flyktingar han vill, men jag vågar nog påstå att om vi åker hem till Magnus nu och kollar lite hur mycket flyktingar han har hemma hos sig, så har han nog absolut inga alls, och jag kan nog vara rätt säker på att han bor i ett område med där det inte är speciellt mycket utlänningar, inte så mycket brinnande bilar eller våldtäkter heller för den delen. Ja, och man ska inte rösta på ett fascistiskt parti där. Och han säger ju också då att Sverigedemokraterna vill ha ett, vad var det han sa, ett vitt Sverige. Det står i deras partiprogram, det är bara att läsa där. Jag har förvisso inte läst Sverigedemokraternas partiprogram 2018, men jag har väldigt svårt att tro att de vill ha ett vitt Sverige. I så fall har man fått stå och vela mellan Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige. Jag är däremot ganska säker på att det blev en del intern debatt när Sverigedemokraterna lanserade det som man kallar öppen svenskhet, alltså att vem som helst kan bli svensk, lika svensk som du som lyssnar och jag. Det var många partier som inte tyckte om det. Det förstår man ju, för att om alla kan bli svenskar så finns det heller inga svenskar överhuvudtaget, och ett sånt parti kan absolut bli farligt i framtiden. Magnus Betnér har också gjort så, jag ska bespara er, jag ska inte spela upp det, men han släppte ju en video här efter den fruktansvärda morden på Ikea, där han med en otroligt arrogant attityd bara säger till sina följare att ni får sluta nu, ni får lägga av med de här Facebook-uppdateringarna, Sverige är faktiskt tryggare än någonsin. Och så resonerar han kring det där då på något oklart sätt, som vi har hört så många gånger förr. Och det är nog det som retar mig mest, alltså. Det är illa nog att en person som många ändå lyssnar på och inte bemöder sig med att reda på de ens mest grundläggande fakta innan de börjar mästra folk. Men just det här hånandet av att folk är rädda. Och det är lite ironiskt då att Magnus Betnér själv säger till tidningen Hent.se att han själv blev väldigt rädd. Det är så synd om man först förstår det. Det har varit skitkul, nästan bara roligt, men också fruktansvärt jobbigt. Det är jobbigt att resa runt, hela tiden packa ner sina grejer, dra till nästa hotell, soundcheck, show, hem och försöka sova, dricka för mycket sprit, upp på morgonen nästa, göra om och hålla på så där år efter år. Han blev så trött, va, så han kraschade rätt hårt, säger han. Det är helt sinnessjukt. Han har ju givetvis valt detta helt själv. Han har ju en otrolig lyx att kunna ställa sig på scen efter scen och bli hyllad. Och massa bräkande idiotiska får. Men han är ju lika stort. Det är ju lika lätt för han att bara sluta göra det. Han fortsätter också att han har fått en jävla massa hot och hat på nätet. Jag har fått jämnt men aldrig brytt mig om. Men han är lite nedstött av annat. Ja, jag hade ingen motståndskraft mot det där till slut. Jag blev stressad, fick jättemycket ångest, paranoid. Och trodde att folk ville mig illa. Det blev så jobbigt att jag pallade inte gå ut. Jag kunde inte jobba även om jag så hade velat. Han var nämligen orolig att någon skulle hugga honom i ryggen. Alltså när han träffade en person på stan och pratade, så blev han då orolig att personen skulle hugga honom i ryggen. Orolig eller rädd, om ni så vill. Så den här jävla fjollan, ursäkta mig, han blir alltså så knäckt av att folk skriver saker till honom på nätet att han inte vågar gå ut. Ändå har han mage att håna folk som kanske bor i ett område där det sker våldtäkter, där bilar brinner eller går runt beväpnade gängmedlemmar, personer som kanske själva blivit rånade eller våldtagna. De ska inte vara rädda. Det ska det här jävla aset, ursäkta att jag svär nu, sitta och mästra dem och göra sin show kring detta och skratta åt dem, skratta åt att folk är rädda. Men själv pallar han inte ens en reaktion på detta. Den här bortskämda, fjollande tönten. Jag var lite upprörd där. Jag tänkte att jag inte skulle svära när jag pratade om Magnus Bettér, men det finns en speciell plats i helvetet för den här sortens personer. Ja, men han har fått mediciner nu då och gått till psykolog och sådär, så nu kanske han ska klara att göra comeback här nu då. Stackars lille Magnus. Så kan det gå. Vi gör så här, tycker jag, att vi släpper på min vän Johnny Lindén. Vi ska prata lite om Israel. Välkomna tillbaka till podcasten, eller inslaget kanske man ska kalla det, som fortfarande är helt utan namn. Jag vet inte, jag har lagt det ansvaret på dig där, Johnny. Det kanske är lite orättvist. Så oansvarig som jag är, så det är väl dessutom dumt. Ja, det vet jag inte vad jag skulle säga, men det kanske är lite mer mitt jobb. Men jag har ju faktiskt inte ens hunnit prata om det, och det har varit så mycket annat konstigt här. Men någon gång kommer det väl ett namn? Kan ja, så det får vara podden utan namn. Podden utan namn, där jag och Johnny Lindén, vår krönikör på Svegot, pratar om lite olika saker. Men du, Johnny, idag ska vi inte börja prata om krönikan. Du måste, jag har ju varit lite utanför nyhetsflödet här den här veckan. Vad händer? Händer det något? Jag har hängt med ganska bra, men något i veckan som du vill lyfta lite extra? Nej, men alltså det händer ju inget vettigt. Vi lever ju någon slags vakuum på det. Alltså, det händer mycket, men ingenting som spelar någon roll. Nej. Alltså verkligen inte spelar någon som helst roll. Det roligaste är väl liksom veckans Ruth Bader Ginsburg Death Watch på Vita Pildret. Ja, okej. Det är rätt roligt. För då känner man plötsligt att man kan gotta sig åt någonting som man inte får gotta sig åt. Nej, just det. Men inga större märkliga nyheter sådär som du känner att du hemskt gärna måste få diskutera av det lite? Nej, jag har suttit och sträcklyssnat Bubbla faktiskt. Mm, trevligt. Och där går man ju från bra ämne till bra ämne och bra tagning till bra tagning. Så det är verkligen en sjukt bra podd. Mm. Tycker jag är tagningarna på Kina och bara liksom olika sätt att tänka och se på saker som är väldigt... Men lite nya vinklar, ja. Tycker jag. De kommer ofta, de här människor som tänker och orkar liksom tänka en tanke till slut. Vad blir konsekvensen av den här idén? De är ju väldigt insatt i det ekonomiska också, som såklart är väldigt viktigt. Jag är inte så där värst insatt, du är väl kanske lite mer, men de känns ju ofta som experter, tycker jag, på liksom internationella ekonomiska marknader och dess effekter. Det är bra. Så det är jäkla ekonomiskt läsare, du vet. Ja, just det, precis. Ja, inte mer om det då. Men Israel, det gillar du minsann. Jag har faktiskt varit i Israel också. Ja, misstänkte det, det måste du berätta om. När och hur och varför och... Så där, du vet, lätt att komma in, svårt att komma ut. Just det. Och det är inte ens på skoj. Utan vi åkte in på ett rätt långt förhör på vägen ut. Vad gjorde du i Israel för det första här? Nej, det var bara en jäkla semester. Ungdom och fattig. Och så kunde man köpa, du vet, restresa till Elat för 995 spänn eller någonting sånt. Det var ingen kibbutz. Och så tänkte vi att det här är kul, liksom, det är så anti oss. Som man kan komma. Och du vet, det var vi som skickade den här Davidsstjärnan som hängde på Estes kansli. Den hade vi skickat ner från Israel. Okay. Så vi köpte en kippa som vi tänkte att vi skulle lura på Anders och ta ett foto innan han gör någonting. Den delen hann vi aldrig med. Men det var ju en annan sverigedemokrat som åkte ner. Det kanske var jag som, eller vi som var skyldiga till hela den här omsvängningen när det blev Sveriges mest isfällvänliga parti. Ja, kan det vara så? Ja, det var lite synd. Detta var så lättpåverkade i så fall. Men ja, hur är det i Israel? Nej, alltså det är ju intressant. Mm. Det är ju ett väldigt annorlunda land, och så svensk är man liksom inte van vid att se automatvapen överallt hela tiden och sådär, som man faktiskt gör i stora delar av Israel. Mm. Folk är väldigt rättframma. Alltså man kan ju prata om saker som man knappt tror att det ska gå att prata om, liksom hur man då liksom har massakrer på kvinnor och barn och liknande. Ja, men till och med de är ju terrorister, så vad ska vi göra? Tycks den allmänna uppfattningen vara då? Och visst, tänker man så är det ju helt logiskt att man gör som man gör. När var det där? Vad kan det ha varit? 91, 92 kanske någonting. Ja, okej. Men var det en sån spänd stämning, tänker jag? Att folk gick och förväntade sig ett terrorattentat, men som helst? Nej, långt ifrån. Man är beredda på det. Men det är samtidigt liksom väldigt avspänt, och det är nästan lite fatalistiskt. Mm. Så tror jag. Det är en svår kombination. Att man går väldigt förberedd, men man lever väldigt vardagligt. Mm. Jag tror jag hade kontakt i, när internet var väldigt ungt, hade någon form av e-mailkontakt med en tjej som jag tror hon var från Israel, och jag minns att hon var oerhört snarstucken och väldigt paranoid, och det är samma, jag vet, jag har träffat på israelare i Sverige ibland, och det är sällan de säger att de är från Israel i början, för de vet väl att det kanske inte alltid är sådär jättepopulärt. Jag vet inte. De flesta judar jag känner har jag inte lärt känna i Sverige. Nej. Det kanske påverkar min bild, jag vet inte. Men jag har inte samma intryck. Många tror vi känner EU från motorsporten. Mm. Och det kanske är en lite annorlunda kategori. Ja, liksom. Kan man nog faktiskt tänka sig. Plus att man kommer in på ett ganska vänskapligt plan från början. Mm. Och man har ett gemensamt intresse och sådär. Mm. Ja, såklart. Men vad gjorde ni? Vad gör man liksom i Israel? Badar man? Äter man konstig mat? Odlar man sina långa lockar? Vad är det man gör egentligen? Man kanske gör det, men vi gjorde inte det. Nej, vi badade, snorklade och du vet, det vanliga turistgrejer. Och så åkte vi på någon sån här 3 dagars till Egypten och kollade på pyramiderna. Och ja, okej. Okay. Då var ju Egypten fortfarande hyggligt okej. Okay. Alltså, jag har ju varit i Egypten, kan det ha varit 05-06 någon gång. Och på de drygt 10 åren så hade det blivit ett helt annat land. Det var helt ociviliserat och omöjligt brott med folk och totalt islamiserat. Ja, det är när du fortfarande hade lite brittisk kolonistuk nu bara första gången. Men du sa lite att komma in, svårt att komma ut. Vad menar du? Ja, vi det är ingen direktkontroll för att komma in i Israel. Så har du kommit på planet så har du gått igenom ganska ordentlig säkerhetskontroll. Så det är liksom en vanlig passkontroll. Man kommer in, inga konstigheter. Sen när man ska ut ur Israel, då får du gå igenom en säkerhetskontroll igen. Okay. Och då kommer det fram två lite så här allvarsamma snubbar till oss och säger hej, bla bla bla, får vi prata lite grann med er. Och så blev vi vägsläpade åt varsitt håll. Och så hade ett förhör, alltså helt enkelt, inte något annat än det. Och sen bytte de snubbe, så han som förhört min kompis innan pratade med mig istället och tvärtom. Och så kollade så att det liksom är samma story på båda två. Och, sådär. Mm. Och de höll på där uppåt en halvtimme. Men vadå, för att det skulle vara spion? Utan någon liksom direkt förklaring. Det kan de tydligen göra utan... Jo, det kan de vara säkert, men är det spioneri då de gjorde det för? Eller vad tror du? Nej, då skyllde jag efteråt på att jag har en annan kompis som hade varit och spelat uppträtt i Israel. Och så nationella sådär, så har man ju lite halvkollektiv levande och liknande. Mm. Så vi delade en massa grejer och vi hade haft samma resväska, så den hade redan en säkerhetstagg på sig. Okay. Och de sa att det hade då gjort dem misstänksamma, och sen hade vi då varit i ett arabland under tiden då, Egypten. Mm-hmm. Och vad ska man göra där? Precis. Det är förvisso en bra fråga. Kolla på pyramiderna, det är en rätt stor grej. Så. Knappt värt det. Mm. Det var lite svettigt, kan jag tänka mig. Eller? Jo, men det får man väl säga. Alltså det man undrar ju varför och hur. Och det var ju inte många som blev kollade. Alltså det var ju fler än vi, men på ett plan med 200 pers eller vad det nu kan ha varit, så var det kanske 5 eller 10 som liksom fick någon stor uppmärksamhet. Jaha, något mer om turistlandet i Israel? Vi behöver gå igenom. Hur är maten, vill jag veta? Alltså det är inte så mycket mellanösternmat som är min grej direkt. Det var roligt. De hade ju stället med McDavid som var deras McDonald's. Okay. Nu har de väl McDonald's och sånt, men då hittade jag i alla fall inga. Utan då var det McDavid. Så jag kan ju lite grann om den lokala kosthållningen, så jag går fram och säger, jag skulle ha cheeseburgare. Nej, det går inte. Så då tar jag en vanlig hamburgare då. Ja, det är bra. Så. Och en milkshake. Nej, det var fullt ojvej. Ja, men då tar jag två hamburgare istället. Ja, men det går bra. Så kom min kompis baka. Två milkshake. Och han blev så jävla sur. Alltså, han blev det. Inte kul. Inte blandar kött och mejeriprodukter. Just det, ja. Nej. Men alltså det är så. De håller så hårt på sådana religiösa regler då. Oh ja, herregud. Det är en judisk stat med judiska regler och judisk allt. Så måste man, vet du, man måste begrava sina tallrikar om det har varit, om man har blandat, tror jag. Så ska man begrava dem i sin trädgård i 3 dagar eller något så här väldigt konstigt. Okej. Det är en koll för mig. Nej, men det är mycket egna regler och mycket knepigheter som vi tycker. Och sen kan man liksom diskutera, är det rimligt att ställa samma krav på de som inte tror? Mm. Men det tycker man. Men är folk religiösa då? Man får ju rätt för sig att alla, jag vet att det finns mycket artister och sådär även i Israel, men utifrån jo, känns men det även, mitt intryck skulle jag säga är att även om du är ateist så är du fortfarande jude. Vi tar ju judendom som en alternativ kristendom, en tro. Men det är ju mycket mer, alltså det är ju en identitet, ett sätt att leva och ett sammanhållande shit. Och om man inte följer då vissa av de här reglerna så vidare för man liksom inte det här vidare, man är inte en del, inte en länk i kedjan. Och då blir ju de här yttre sakerna väldigt viktigare. Könsstympa sina barn, inte äta fläsk och sånt som vi tycker bara liksom är symbolsaker som vi aldrig skulle liksom göra en stor grej av. Nej, så enkelt. Jag tänker att det är väldigt bra sammanhållning generellt i Israel, eftersom de ser väl sig som omringade av fiender, vilket de är också. Och de vet väl också vad världen tycker om Israel. Och du vet, stackars judarna som alltid blir förföljda, vad kan det bero på? Oj, stackars dem. Det viktiga är att man inte har någon skuld i det själva. Nej, absolut inte, givetvis. Nej, då är man ju Hitler, om man skulle kunna påpeka något sånt. Men det finns ju ändå en del att ta lärdom av här, menar då tidningen Svegots krönikör. Vi ser ofta Mellanöstern som ett stort problemområde och inget annat än en källa till ständiga flyktingströmmar som vi förväntas försörja med mat och husrum. Men mitt i denna oroshärd finns en liten stat som på många sätt borde fylla oss med hopp. En etnostat ungefär i Sveriges storlek, med murar, med raslagar och en obändig lojalitet till folket som denna stat då representerar. Allt detta utan ett höjt ögonbryn från våra medier. Det är väldigt märkligt. Ja, nu vet jag att Sveriges medier är inte så där himla trevliga mot Israel alltid, men... Nej, men det som man tycker kanske borde ifrågasättas. Mm. Sägs det ju ingenting om. Alltså man pratar ju om aktiviteterna på Gaza och rasism mot palestinier och liknande. Men ni ifrågasätter ju egentligen till exempel Israels mur eller murar. Nej. Alltså det är ju raslagar att inte vem som helst kan gifta sig med vem som helst och liknande. Och det slutar ju inte där. Och det ifrågasätts ju inte. Nej, det gör det kanske inte. Jag har läst lite om det, men det kanske är mer så här privata bloggar där de tycker det här är fruktansvärt. Ja. Jo, men absolut, blockaderna mot Gaza till exempel, det är ju många som protesterar mot. Vilket är en väldigt rimlig protest, alltså bosättningarna. Det är inte en så stor grej som det borde vara, men det är ändå ifrågasätts och det fördöms av FN och liknande. Ja, men raslagarna kan man ju tycka att den borde i alla fall påpeka lite grann. Lite konstigt, för men det är väl för att ingen liksom har på allvar sagt att de har ju, då kan väl vi ha. Skulle liksom den debatten komma upp så kanske det förändras fort och lätt. Ja, men sen skulle väl ingen, i så fall skulle man börja lyfta frågan då med alla judar liksom. Det får inte finnas, alltså om alla kan vara svenskar måste ju alla också med någon slags logik kunna vara judar, och det getingbot vill man inte peta i överhuvudtaget. Nej, och där är det ju märkligt tyst. Ja, såklart. Men jag tror ändå på något sätt, i deras fall så accepterar man det. Mm. Mm. Och man skulle säkert acceptera det för kongoleser och syrianer och, ja, och samer, ganska många, alla som inte är vita egentligen. Mm. Mm. Ja, som sagt, samer har man ju absolut inga problem med att acceptera. Men varför tror du att svensk media är så fientligt inställd till Israel? Alltså, är de egentligen så fientligt inställda? De är fientliga mot vissa beteenden snarare. Mm. Det skulle ju gå mycket längre om de hade velat. Mm. Men det är en konstig form av cherry picking, att de klagar på vissa saker. Mm. Men sen är det ganska stopp. Nu ska vi få se nu när allt fler araber tar sig in i SVT. Mm. På olika sätt om det kommer ändras. Mm. Och jag vet ju flera lärare har sagt, det hänger lite ihop med att man har slutat lära ut om förintelsen. För de här arabiska eleverna, de tror inte på det, nämligen, ser du. De säger emot, och då släpper man istället det. Och jag vet, det är ju ett ganska omskrivet fall här nere i Malmö för, det är väl en 5-10 år sedan nu. Mm. Med en vikarie som hade då haft en lektion om förintelsen. Och sen en arabisk kille hade sagt nej, nej, nej, nej. Och hon hade skickat ut honom. Han hade gått till rektor. Mm-hmm. Lärarinnan blir inkallad och säger typ, men så kan du inte göra. Jo, men han sa ju det här. Ja, men det är hans. Den kan inte du ifrågasätta. Just det, han inte får lära sig någonting. Nej, och om en svensk skulle såklart lyppa det där, skulle han få åka till Auschwitz 8000 gånger. Ja, herregud. Oj, verkligen. Men du, precis, jude är inte bara en religion. Jude är den som är född av en judisk mor. Man kan så lika lite bli jude som du kan bli svensk. Det är något som du såklart inte har något problem med. Kan du det här med den judiska rasen? Jag tycker det är väldigt rörigt här. Hur man räknar och mäter och vad man tycker. Visst, född av judisk mor förvisso, men det där känns som det blev oklart för ganska länge sedan. Om man säger så. Finns det en judisk ras på det sättet? Jo, men det måste du göra. Jag är ju inte genetiker på något sätt. Det vore ju bättre att prata med Kristoffer Hugen eller någon. Mm. Men eftersom du kan pinpointa judiskhet och vilken judisk gren i DNA-testet till exempel, mm, så är ju slutsatsen att du faktiskt måste vara rasligt jude. Mm. Och eftersom blodspandet måste följas, alltså du ska vara född av judisk mor, så, och det kan ju inte vara en konverterad mamma, för då har inte hon varit judisk. Nej, precis. Nej. Precis. Sen tror jag, och utan att kunna referera till något exakt ställe eller så har jag läst ett antal gånger att det är ganska liten del judisk blod eller judisk ras hos de flesta judar idag. Mm. Men alltså, det gäller ganska många, så det kan man inte göra för stor sak, tror jag. Mm. Men man har ju varit lite naiv här, som du tycker dig. Runt 400 000 ryskspråkiga i Israel som faktiskt inte är judar överhuvudtaget då, på något sätt. Nej, precis. Ja, att man har bara liksom tagit det kortet för att få en efter ett generalsfall att få liksom ett bättre liv. Mm. Att de har man kunnat flytta och som har sagt att men jag är jude. Mm. Och det är säkert så att de här kontrollerna och uppföljningen har blivit större sedan dess. Mm. Men under lång tid så räckte det så här, hej, jag är jude. Ja, men välkommen till Israel. Mm. Precis. Vem är Vladimir då? Det är en gammal bekant egentligen som jag träffade här. Och vi satt faktiskt åt just fläsk och löksås och potatis, och så sa hans kompis, men ja, Vladimir, han bor i Israel då sedan flera år. Så här, okej, så här, men fläsk, så ja. Så, ja, men du är ju det, så här, oh ja. Mums. Super. Och, nej, så, han sa aldrig att han inte var jude, men han sa att det var i princip bara att säga att man var jude och så förklara och så säga liksom vem man kommer ifrån och säger hon. Mm. Så, nu minns jag tyvärr inte namnet, men någon framstående jude skrev ju en ganska uppmärksam artikel, det var nog länge sedan här nu, men där han pratade om just det här utspänningen av blodet, att det är betydligt värre än förintelsen någonsin, och han ville absolut se då på att det här måste sluta. Och jag för mig, gjorde inte Stefan Molyneux någon, jag vet inte om du såg den, någon video om något liknande? Just den har inte jag sett. Nej, för han tog upp då judar och många satt ju där spända, vad ska jag säga nu. Men då tog han då vinken om att det är så synd om judarna för att de gifte sig med andra människor och de kommer typ snart försvinna. Vilket var en lite oväntad vinkling får man väl säga, men jag förlät honom efter ett tag. Nej, men alltså, jag köper väl det och alltså, jag har ju inget problem att judar vill bevara sig själva som folk. Sen kan jag ha ett problem med att de lägger sig i andra folk. Alltså, det är ju en oproportionerligt stor del som är judar bland dem som tycker att vi måste ha mångfald och vi måste ha öppna gränser. Och dubbelmoralen tycker jag är provocerande. Sen kan man säga att det har blivit mindre och mindre av det från staten Israels håll. Alltså under Netanyahu så har du ganska lite sådär statsstöd. Andra länder måste vara mångkulturella. Så man får ju visst mån skilja på judar och Israel. Ja, det ska man såklart göra. Men det är väl ingen som... Jag kan tycka fortfarande när folk pratar om till exempel och den något märkliga koncentrationen av makt och media och sådär, att ja, nej, men inte alla judar. Och jag menar, varför säger man än så? Det är väl ingen som tror att alla judar skulle bli inblandade i någonting. Det blir liksom lite tramsigt. Men jag vet inte om det fortfarande är lite rädsla kring detta, kanske. Nej, men det är klart att det är en svår fråga att titta på hur Hagvall fick sparken från SD och liknande. För att säga någonting som alla faktiskt vet och som är väldigt enkelt att belägga. Ja, men nämnde hon judar ens? Nej, nej. Men hon sa de som har stor majoritet. Stant håller på med det. På något sätt är det både sant och inte sant. För det, alltså det är de som blev rädda, för de skulle såklart inte erkänna detta. Nej, det blir lite löjligt. Ja, det blir väldigt löjligt. Men hur, de här avslagarna, hur gamla är de? Alltså raslagar har du haft sen dag ett. Men du fick ju en omdefinition förra sommaren, om jag minns rätt. Förut så har jag haft en antidiskrimineringslagstiftning i Israel som då togs bort. Och jag läste artikeln på engelska och då står det att only Jews have the right to self-determination. Och vi har väl inte en 100% översättning på det i svenska, för det är ju både att bestämma själva och att definiera sig själv. Just det. Men jag har ju inget problem med det. Alltså, det är ju en etnostat, klart att de ska ha företräde. Men vad menar du med definiera sig själv? Utveckla det lite. Alltså vem som är jude, vad det innebär att vara jude, vilka egenskaper och vilka rättigheter och vilken identitet det innebär. Det är så bara då, om vi översätter till Sverige som vi ska göra, det är bara svenskar som har rätt att bestämma vem som är svensk. Exakt, och vad det innebär att vara svensk. Men då har vi lite problem där, för nu har vi ju i många fall svenska politiker som bestämmer vilka som är svenskar, och det är ju alla som har svenskt medborgarskap. Ja, och det är klart att det inte är så, och det där kommer ju att bli ett större problem ju fler icke-svenskar vi ger medborgarskap till. Och jag menar, nyckeln kanske är att man ska ha någon slags första och andra grads medborgarskap eller liknande. Alltså, eller man gör det lätt för sig och helt enkelt hitta genetiska markörer som Israel har. Ja, och på något sätt så jag tror inte att man på något rimligt sätt kan säga att ja, men du ska ha liksom fem generationer eller så många år eller någonting. För liksom, det spelar ingen roll hur många generationer Nyamko Sabuni har bott här. Hon blir aldrig svensk ändå. Hon kan vara duktig, hon kan vara professionell, hon kan vara både det ena och det andra. Men svensk kommer hon aldrig bli. Och inte Zlatan och inte whoever. Nej, jag pratade med en vit utlänning från öststaterna för inte så länge sedan, som hade bott i Sverige oerhört länge och var svensk på alla sätt man kan tänka sig. Tror du den personen räknas som svensk alls? Det tror jag knappast. Nej, eller alls. Personen sa ju det att nej, men jag känner mig svensk och så på alla möjliga sätt, men det innebär ju inte att jag är svensk. Och igen, förstår ju inte det här då med hetsen att alla ska vara svenskar. Ingen nej, det är bara svenskar som förstår det. Ja, och precis. De som lever på att vara liksom diskriminerade. Precis. Jag har ett annat exempel. En av mina arbetskamrater är gift med en tjej vars föräldrar kommer från Kroatien. Och hon är född här, men åker ändå till hemlandet på somrarna. För Sverige är inte hennes hemland. Hon bor här. Hon är född här. Hennes barn är födda här. Men hemlandet är liksom där hon kommer ifrån på riktigt. Ja, Jag vet inte, man kanske kan sätta vetenskapen på det här. Jag tror att det är det enda rimliga. När det, vi svenskar är ju lite av vad man kallar passive-aggressive. Vi skulle ha väldigt svårt, alltså även på ett normalt migrationsverk, att säga att ja, men min bedömning är att du inte är svensk och du kan inte få svenskt första grads medborgarskap eller whatever. Men om du säger, jag ser här att du inte uppfyller det och det, och därför kan du inte bli svensk. Jag är hemskt ledsen. Och det klarar man av, men det första kommer man inte att klara av generellt. Nej, och så hellre fälla än fria. Det är ju inget måste. Det måste komma dit. Så är det. Det är ju inget måste. Jag menar, skulle jag, vi säger att det skulle vara en DNA-grej på mig, och så skulle jag då som halvnorsk genetiskt kanske inte uppfylla det här, då skulle jag ju bara, ja, det. Jag menar, för då kanske inte jag skulle få rösta då till exempel, och inte bli politiker och kanske inte bli domare och lite andra sådana saker. Men det hade ju inte varit hela världen. Nej, dels hade det inte det. Sen tror jag inte att man kan vara så petimeter noggrann, utan man får väl se att du har en historik här och du har nordiska gener. Och du har en avsaknad av afrikanska gener till exempel. Och den kombinationen gör att du är tänkbar svensk. Och om du sen har majoriteten i släkt i Norge eller i Danmark eller på Åland, who cares? Alltså, det är dit man ska. Nej, man måste också ha det väldigt tydligt. Man har 10 markörer, säger vi. Det ska vara markörer som är oförhandlingsbara, men så rimligt satta att man inte hamnar i fall som är löjliga. Precis. Nej, och det är ju, jag kommer att tänka på det självklara som jag så ofta gör när jag läser den här kroniken, det här med att vi har så många tydligt icke-svenskar så högt upp, både i politiken och i rättssystemet och bland polisen och överallt man kan tänka sig, som såklart inte känner sig som svenskar och då inte har något intresse alls att representera Sverige, utan bara vill representera antingen sitt land eller sina landsmän, eller tyvärr i många fall bara motarbeta Sverige och svenskar. Ja, för det är inte deras Sverige. Nej. Alltså, deras Sverige är ett mångkulturellt Sverige där de inte är avvikande. Och då är det klart att alltså, har ingen annan någon tydlig samhörighet heller med landet de bor i, så blir de bara en i mängden. Medan om däremot 98% liksom är etniska svenskar och du inte är det, så är du utanför. Det man ska vara. Men alltså det, dels kan det vara okej. Jag menar, har du en arabisk familj i området så blir den intressant. Har du 60 arabiska snubbar i huset du bor i, inte lika kul längre. Nej. Men och alla förlorar på det. Nu har ju tyvärr så mycket av väst bara fullständigt ballat ur. Men jag tänker östländerna, vet du någonting om det? Vad som krävs för att bli liksom polsk medborgare? De har väl, om en hårdare regel, så antar jag att du som afrikan kan bli polsk medborgare med fullständiga rättigheter även där. Jag har faktiskt ingen koll. Alltså, Polen har ju haft tuffa raslagar. Det var de polska raslagarna som var förebild till de tyska i Nazityskland faktiskt. Men jag skulle förvåna mig om de inte omarbetat dem under tiden. Ja, precis. Nej, men jag vet ingenting om det. Nej, för vi kan ju sitta och liksom fantisera. Och om man tar steget innan DNA-test, det bör ju finnas länder som sköter det på ett lite mer, ett lagom sätt, om man säger. Ja, men precis. Och jag vet inte, det blir väl svårt för ett land, för man kan ju ha då det, du ska ha bott i landet i 25 år, säger du, du ska ha jobbat här i 20 år, du ska vara ostraffad, du ska kunna språket flytande, du ska kunna allt om kultur, bla bla bla. Men allt det där blir ju lite poänglöst om du inte är det rasmässiga. Ja, och jag menar, det rasmässiga blir enklare. Och det blir mindre korkade. Alltså, om det så visar sig att man inte uppfyller de här kriterierna till många år, generationer och hej och hå. Men liksom kom hit från Holland. Ja, precis. Men någon annan kom hit från belgiska Kongo 3 år tidigare. Så han blir